Ook met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en daarmee de andere westerse landen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter, maar hij benadrukte ook dat er per dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan, waardoor de deadline van 31 augustus zou kunnen worden gehaald als de Taliban meewerken en evacuees naar het vliegveld laten komen. Biden zei ook dat er voor de zekerheid wordt gewerkt aan noodplannen, mocht het tijdschema niet lukken. De politie heeft ingegrepen bij een protest in Ede gisteravond tegen de komst van honderden vluchtelingen uit Afghanistan. De demonstratie, waar ongeveer 250 mensen aan meededen, begon rustig, maar later op de avond was er een flinke knal te horen. Volgens de politie kwam dat door autobanden die in brand waren gestoken. Agenten vroegen daarop een deel van de betogers om te vertrekken. Toen die dat weigerden, werden er honden ingezet. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De economie is in het grootste deel van Nederland weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, of doet het zelfs beter. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie 0,4% kleiner dan 2 jaar geleden. En dat komt doordat vooral grote economische regio's klappen kregen. Met name Haarlemmermeer en Amsterdam zijn hard geraakt door de coronacrisis. In Haarlemmermeer krompt de economie met 18% ten opzichte van 2019. Onder meer doordat het op Schiphol veel rustiger was. In Amsterdam gaat het om 8% krimp. Daar zit de pijn vooral bij het toerisme, de cultuursector en de horeca. PSV is er niet in geslaagd om de poolfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Benfica. Het weer, het is helder, het koelt af naar 9 tot 13 graden. Op de koudste plekken is kans op wat mist. Later overdag eerst zon, daarna vanuit het noorden meer bewolking en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Jacob de Vries. 2 minuten over 2, een hele goede nacht voor woensdag 25 augustus. Het nachtprogramma van de NTR hoor je hier weer. Ook deze week duiken we in het archief van de jaren 80. We hebben voor je enkele bijzondere afleveringen gevonden van het geschiedenisprogramma Het Spoor van de VPRO. We gaan luisteren naar mooie, oude geschiedenisverhalen en reportages. We gaan naar zaterdagavond 15 januari 1944. Dan worden er 91 vrouwen opgesloten in 2 kleine cellen van het bunkercomplex in concentratiekamp Vught. Ja, 10 vrouwen hebben deze nacht niet overleefd. We gaan luisteren naar een reconstructie van het bunkerdrama in kamp Vught door Het Spoor van de VPRO, uitgezonden op 15 november 1987. U luistert naar de VPRO via de zender Radio 1. Dit is tot 7 uur Het Spoor. Het Spoor. VPRO-verslaggevers op zoek naar vergeten of weggemoffelde zaken. Dat zijn toestanden die heb ik zelf meegemaakt ook. Ja, dat vergeet ik nooit. Het was fantastisch, fantastisch is dat geweest. Dat vond ik het mooiste wat ik meegemaakt heb. Nou, noem maar op, het was een doffe ellende. En zo is het gebeurd, en niet anders. Hoe kan ik zo gek zijn? Maar ja, ik heb het gedaan. Ik heb het geweigerd. Het is niet te geloven wat wij allemaal vertellen. Maar het is echt gebeurd. Ooggetuigen vertellen de geschiedenis opnieuw in Het Spoor Terug. Oh, Een sombere winterdag in 1943 op het appelveld van het concentratiekamp Vught. Een koude noordwester waait het zand hoog op. Ruim 10.000 mannen staan te huiveren. Enkele bevelen worden gesnauwd. Naamlozen, genummerden, eenzamen staan in rechte blokken verdeeld. Ieder staat met zijn eigen verlangens, zijn eigen haat, zijn eigen hoop. In die grauwe stilte klinkt opeens een stem. Een hoge, zuivere meisjesstem. Een stem uit het vrouwenkamp. Louise van de Montel zingt Ave Maria. Ze staat bij het prikkeldraad en zingt voor de mannen op het open veld. De bleke gezichten klaren op. Sommigen glimlachen. Zelfs de SS staat te luisteren. Een herfstdag in 1987. We zijn op bezoek bij Louise de Montel. Ze is na de oorlog blijven zingen als sopraan. Haar man, Koen Affolter, eigenaar van een etablissement in de hoofdstad, is er ook. Tot onze verbazing blijken ze elkaar te kennen uit het concentratiekamp Vught. 16, 17 jaar waren ze toen. En tot onze nog grotere verbazing hebben ze nog plezier gehad ook. Dat kon dus blijkbaar ook. Het bleek een manier om te overleven. Aan het eind van ons gesprek zetten ze zich achter de piano en spelen de kampliedjes die ze toen ook zongen. O vlucht, o zalig woord, daar liefde jong gestoord. Heb je en broedje schoon, vind je daar dood gewoon. Foto's en koeken weer, ik vind ze niet lekker meer. Vught is een kamp van stand, Vught in ons eigen land. Maar helaas kan het daar niet alleen over gaan. Dit programma gaat over een nacht. Een nacht uit het kampleven van 91 vrouwen. Een nacht die de geschiedenis in zou gaan als het bunkerdrama. Een reconstructie van Hans Olink en Günter Schwarberg. We deden de gekste dingen eigenlijk. Boven op een tafel, daar gingen we een soort revue, maakten ze. Zingen hield de moed erin. En ja, en we vonden het heerlijk om altijd te zingen. Als het maar enigszins kon, hoor. Dat kan niet altijd, maar als het enigszins kon, dan zongen we. Ja. En dan maakten ze liedjes en ze deden iets leuks. Een beetje revue-achtig. Ze hebben mij eens een keertje helemaal verkleed. Hebben ze op de... Hoe heet het? Op de naaikamer hadden ze sofjes voor me gemaakt. En dan... ik kreeg van de Joodse meisjes een pyjama-jasje, een gestreept pyjama-jasje met allemaal condensatoren. Want dat is dat zilver. En dan maakten ze daar hele strikken van voor me. En een rokje. En, en ze hadden toen van een plaat hadden ze weer... van een kartonnen plaat hadden ze een gitaar voor me uitgeknipt. En dan was ik dan een gitaar en dan moest ik daar een liedje mee zingen. En zo, dit soort dingen. Dat, ja... Ik geloof als je gevangen zit en heb je veel meer, hoe zal ik het zeggen, fantasie om iets te doen. En toen was ik daar, liep ik daar rond, zij kwam van het toilet af en ik stond mijn handen te wassen. En toen zegt ze, nou, hoe heet jij? En ik vroeg... zo en zo. Nou, zoals dat wel vaker gaat. Ja, ja, zoiets. Ja, toen zei hij nog een hele gekke naam. Affolter de la Fontaine. En toen dacht ik, oh, nou, die jongen die is schijnbaar heel van een hele hoge kom af. Dus dat zat wel snor eigenlijk. Zo dachten wij niet. Ik had acht vriendinnen daar. waar ik voor zorgde. En dat ging op de volgende manier. Je had een vriendinnetje, briefjes schrijven of zo. En daar zorgde je een beetje voor als je dat kon. Maar als nou iemand op transport ging, een van de mensen van de voorjaar, dan zegt hij, wil jij voor mijn vriendinnetje zorgen ook? Dus zo op een gegeven ogenblik had ik er acht om te verzorgen. Dus een hele harem. Hè? Een hele harem, ja. Maar nou, zo was het eigenlijk. Ja. Ja, er waren verschillende piano's en er waren ook slechte piano's en beter. Maar die SS die hadden gevraagd voor een pianoreparateur. En toen heb ik mij daarvoor opgegeven. En toen heb ik uit die twee piano's heb ik één goede gemaakt. Die heb ik dan zelf gehouden. En die andere heb ik aan de SS gegeven. Wat bedoelt u zelf gehouden? Hoe kon dat? Die was nooit klaar. Die moest altijd nog gerepareerd worden. Oh, en al die tijd konden u erover beschikken? Konden wij erover beschikken, ja. Maar er stond nog een piano in barak 14 van een zekere meneer Pootjes. Die had als pakketje had hij een piano over laten komen. En er was ook een orkest onder Van der Urk. Een hele bekende van vroeger van de radio. Die was dirigent van het Vughtse orkest. En wie zat er nog meer? De fluitist, de beroemde... Van Rooijen. Everhard van Rooijen. Everhard van Rooijen zat, en die is pas gestorven, niet? Of is dat? Nee. Maar hoe ging dat? U heeft een keer wat voor uw vrouw gespeeld. Ja, dat was waar die ene piano stond, dat was in een brak. En dan kon zij tussen die brakken instaan en dan hoorde zij dus mijn spelen. Dat was natuurlijk zo'n soort, ode. Zoals Ibuja nog altijd genoemd is naar een lied wat mijn vrouw zong. En, vandaar dat ik Ibuja als ode aan mijn vrouw Ibuja heb genoemd. Welk lied is dat dan? Ibuja. Nou, dat is een heel bekend liedje. Hongaarse liedje. U gaat het nou even voorspelen? Dat speelde u toen? Ja, dat was dit. Jawel, maar dat was. Dachten ze dat ik in het vrouwenlager 's nachts was geweest. En ik heb dat natuurlijk ontkend. En toen zei die commandant, die zei, wie oud bist toe? En ik heb toen gezegd, ik heb gelogen uiteraard. Ik zei dat ik 15 was. En toen zegt hij, ach, der fiek bestimmt niet. En zo doende was ik er de volgende morgen weer uit. Waar was u nou in het vrouwenlager geweest? Ik ben er wel eens geweest, ja, heel vaak. Ja. Voor de gezelligheid? Och, jawel. Want de oberknol die had eens een keer tegen me gezegd. De oberknol, dat is dan de hoofdafzeering. Okay. Ja. En omdat ik er nogal jong uitzag, ik was al jong. En die zei, pas af die wijber, die ziet slecht. En waren ze dat ook? Nee, tegendeel. Nee, ik heb er hele goede herinneringen aan. Ja, ja. Hele aardige mensen. Hele lieve mensen. Ja, echt. En saboteer je daar te hard, dan krijg je op je kop. Vijf platte petten in het fabriek, oh jongens, wat een strop. Ze dreigen je met de bunker in, of je gaat naar Ravensbrück. Zo'n standje na de arbeidsvuren. Kiele kiele bunker, kiele kiele hopsassa. Louise van de Montel weet het niet zeker meer, maar vermoedt dat dit lied gemaakt is na het bunkerdrama. Er werden veel liedjes gemaakt om af te reageren. Liedjes over het dagelijks leven in het kamp, met alle absurditeiten die dat leven inhield. Want absurd is het. Een vrolijk lied over een kampgevangenis, waar zich in januari 1944 zo'n trieste gebeurtenis afspeelde. Kamp Vught was in januari 1943 in gebruik genomen als modelkamp. Tenminste, zo had de SS het bedoeld. Een kamp van waaruit het Nederlandse volk geen wanklank mocht vernemen. Het mocht niet onnodig gebruskeerd worden. Het verzet niet onnodig aangewakkerd. Zo vond SS-Obengruppenführer Rauter. Het concentrationslager Herzogenbusch, zoals de Duitsers het noemden, zou tot de ontruiming in september 1944 zo'n 30.000 gevangenen herbergen. Joden, gijzelaars, verzetstrijders, mannen zowel als vrouwen. Het mannenkamp, gescheiden door prikkeldraad van het vrouwenkamp. De vrouwen uit barak 23B hadden een goede onderlinge verstandhouding. Ze sprongen voor elkaar in de bres als dat nodig was. De sfeer was gemoedelijk, totdat op 12 januari 1944 een Duitse gevangene een briefje gaf aan de Oberaufseherin, het hoofd van de kampbewaaksters, bijgenaamd de Oberknol. Daarin beweerde ze dat enkele medegevangenen Joden hadden laten onderduiken. Verraad dus. De andere vrouwen kwam dit ter oren en die pikten dat niet. Een van de vrouwen, Martina van Ieperen, kan het zich nog herinneren. En hebben we haar eerst s'avonds verschrikkelijk gepest. We zijn onder haar bed gekropen. Ze sliep in het onderste bed. En met onze rug iedere keer dat bed omhoog geduwd, die matras omhoog geduwd. En anderen hebben water gehaald, hebben daar nat gegooid en al die flauwekul weer. Ja, je kent het wel. Als wij onder elkaar waren, hebben we wel meer van die gekke dingen gehad. Maar in ieder geval, die Jetsi, die heeft echt getreid het, hoor. Dat eerlijk waar. Toen heeft ze angst gekregen. En we hebben gezegd, met oog op verraad enzovoort, heeft ze, zullen er veel erge dingen gebeuren. En toen heeft ze angst gekregen. En toen is ze de barak uitgegaan. En dat heb ik, tenminste, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Ik heb dat helemaal niet gezien. Maar in ieder geval, ze is naar buiten gegaan. Die wachtpost heeft haar aangeroepen. En wie heeft haar is enzovoort. En ze mocht niet verder, ze moest blijven staan, anders zou je op haar schieten. En ze is toch verder gelopen. En hij heeft op haar geschoten. Mm. En toen midden in de nacht, en wij zijn dan gaan slapen, en hebben dat allemaal tenminste ik heb het niet verder meebeleefd, in zoverre niet meegekregen. Toen in de nacht is de SS gekomen. En dan moesten we allemaal aantreden. En toen hoorden we dat die Yatsini aangeschoten was en in het ziekenhuis lag. En wat er gebeurd was. En dat was eigenlijk gewoon de aanleiding. En Non is toen in de bunker gezet. En nou ja, dat vonden we natuurlijk niet op zijn plaats. Want we hadden niet alleen Non had het gedaan. We hadden haar allemaal getreiterd en gepest. Mm. En zodoende zijn we dan, nou ja, hebben we met elkaar overlegd. En hebben we ons nummer opgegeven aan die schrijfstoepen. Om te zeggen dat Non dat niet alleen gedaan heeft, maar dat we het allemaal gedaan hebben. Mm. En het scheen eerst met een sisser af te lopen. Een paar dagen hoorden we niets. Mm. En toen op een goede dag, was op een zaterdag, toen kwam Suze Arts naar de Philipsbarakken. En begon al onze nummers op te noemen, die we vrijwillig opgegeven hadden enige dagen aan de schrijfstoepen van tevoren. Wat verbaasde u op dat moment? Ja, we wisten eigenlijk niet. We dachten, beginnummers, gaat er iemand op transport? Wat is er aan de hand? En toen drong er pas tot onze hersens, troebele hersens door. Oh god, we hebben ons nummer opgegeven natuurlijk voor Non. En toen Suze Arts al die nummers oplas, toen wisten we dan eindelijk, ja, dat zijn alle vrouwen die hun nummer opgegeven hebben. Ja. Voor Non, die alleen in de bunker zaten, we waren er allemaal debet aan. Ja. Dus nou ja, dan zullen we kijken wat er van komt. Ada Hagenaar woont in New York. Maar ze is toevallig op bezoek bij Tineke Wieboud als wij langskomen. Ze kennen elkaar uit Kamp Vught. Omdat de in 1985 overleden Non Verstegen de leiding had genomen bij de actie tegen de verraadster Yatsini, werd ze vastgezet in de bunker. Een cellencomplex dat net gereed was gekomen. De andere vrouwen waren niet bereid Non hier alleen voor op te laten draaien en leverden uit solidariteit een lijst met handtekeningen in bij de Oberknol. Tineke Wieboud en Ada Hagenaar zette hun naam ook op de lijst. Kijk, ik zat pas 14 dagen in dat kamp, 14 dagen in quarantaine, en ik was voor de tweede dag uit de quarantaine. En ik stond er met mijn kleine neus helemaal bovenop, want hier was verraad gepleegd binnen het kamp. Yatsini heeft op een gegeven moment aan de commandantuur verteld. Commandantuur, dat is dus het hoofdbureau van de Duitse leiding daar. Dat er vrouwen in het kamp zaten die Joden verborgen hadden gehouden. Dat was, dacht ik, de eerste misstap van Yazzini. Yazzini is toen bedreigd, is nat gegooid, is gepest. En er is tegen haar gezegd, denk erom, als je nog één keer zoiets uithaalt, dan gaat je mooie haar eraf. En Yazzini is dit gaan verklikken. Die is gaan klagen bij de commandantuur. Ze hebben dit, ze hebben dat. En toen ze terugkwam, toen stond dus daar die grote groep vrouwen klaar van, nou, daar heeft ze om gevraagd. En dat is dan het hele bijzondere van dit gebeuren. Non hanteerde de schaar, non versteeg. En ik geloof, toen wij dan die handtekening moesten gaan zetten, weet je wel, toen zat ze al in de bunker. Ja. En wij hoorden dat verhaal, want ik zat daar in die bekleidingskamer en anderen zaten bij Philips. Dus je hoorde wat er gebeurd was. En toen gingen wij natuurlijk allemaal braaf die handtekening zetten. En daarna moesten we op appel komen en werden we in. God, en dat gingen we nog, weet je nog, lacherig. En zo gingen we naar die bunker toe. Ja. Nou, dat lachen is ons gauw vergaan daar. Ja. Maar jullie hebben die handtekeningen toen gezet of de nummers doorgegeven. Omdat jullie vonden dat waarom gebeurde dat eigenlijk? Solidair te zijn met haar. Dat zij niet alleen de schuld kreeg, want wij hadden het gevoel dat wij er allemaal achter stonden. En dat we dus medeschuldig waren. En misschien hebben we daarnaast nog gedacht dat de straf dan minder moeilijk uit zou vallen. Ik weet het niet hoor. Of er één gepakt wordt of allemaal, dat is toch altijd wel anders. Ja. Daar is wel iets bijzonders over te vertellen, want wij konden dus absoluut niet fascistisch denken. Dat was ook maar goed ook, denk ik, want daarom zaten we er. Maar daar zat één vrouw die in 1933 uit Duitsland ontvlucht was. Een ontzettende aardige vrouw die in Holland woonde, Duitse gebleven was. En die zat in Vught omdat ze Joden verborgen had, Erika. En Erika, dat is dan ook weer zo boeiend in zo'n kamp, want je noemt zo iemand Erika, maar ze had de leeftijd van mijn moeder. Erika had ervaring. Erika wist wat fascisme was. Erika was het ontsnapt. En Erika heeft tegen ons gezegd, lieve kinderen, dat helpt helemaal niet. En weet wat je te wachten staat. Die wist het. En voor ons was dat een soort van, ja, in totale onschuld, met ons gevoel van rechtsorde, van iets wat niet kan, dat kan niet. Dus daar doen we dan iets tegen. Ja. En nou, de confrontatie daarmee, die was dan fors, toen wisten we het. We hebben ons allemaal vrijwillig opgegeven. Al die vrouwen hebben getekend om non vrij te krijgen. Maar we wisten niet wat ze met ons zouden doen. Ik bedoel, het was niet dat we erin moesten. Ja, we moesten erin toen we daar waren. Het was eigenlijk een onvoorstelbaar protest binnen het kamp. Kamp. Wat uniek is. Niet uniek, er zijn meer opstanden geweest in kampen later. Maar het is net zoiets als een soort februari-staking. Ja, ja. En de straffen zijn dan erg hoog. Maar was dat bij de mannen ook zo? U heeft in de mannenafdeling gezeten. Nee, wij saboteerden gewoon op een hele andere manier. We hebben de Luftwaffe in brand gestoken en dit soort dingen. Maar dat ging allemaal stiekem en het was alleen maar in een hele kleine besloten groep. Ah. En er waren meer verzetsgroepen, maar die wisten het van elkaar niet. En zo werd er de radio's afdelingen bij Philips werd veel gesaboteerd. Ja, er werd zoveel mogelijk gesaboteerd altijd wel. Ja. Zaterdagmiddag 15 januari 1944, om 5 uur 's middags, worden de vrouwen verzameld op de appelplaats door twee Nederlandse afzeeërinnen. Eén groep wordt uit woonbarak 23B, de andere uit de Philipsbarak gehaald, samen 91 vrouwen. Niets vermoedend marcheren Martina van Ieperen en Tonny Klomp van Dijk samen met de andere vrouwen af naar de bunker, die kort tevoren afgebouwd is. Het is een bijzonder streng bewaakte gevangenis van meer dan 100 cellen. Nou, toen zijn we arts, toen we zo'n allemaal moesten we ons allemaal in rijen van 5 opstellen, zoals altijd. En toen liep Suze arts voorop en die heeft ons, bracht ons naar de bunker. En we hebben nog geintjes gemaakt en al die dingen meer. En we namen het allemaal niet zo tragisch. Toen zei ze, nou, dat lachen zal jullie wel vergaan. Nou, dat lachen is ons dan ook wel die nacht vergaan. Die heeft ons naar de bunker gebracht. Maar toen ze dat zei, vermoeden jullie nog niet zoveel? Nee, dat is toch helemaal niet aan de hand. Het was goed dat ze ons naar de bunker zou brengen. Ik heb 8 maanden bijna op de Amstelveense weg gezeten. Dus dat was ook niks bijzonders. Ja, nee, als je daar in de cel gezet wordt. Nou, als je er 8 maanden in gezeten hebt, is dat helemaal geen probleem. Je had de nodige ervaring. Ja, zeker had ik de nodige ervaring. En dat hebben we allemaal. We hebben praktisch allemaal in een gevangenis gezeten. Dus ja. We hebben helemaal niet vermoed wat dat zou zijn. Ja, we moesten een dag waarschijnlijk in de cel doorbrengen. Nou, en... Dus, maar toen kwam je dus in het gebouw terecht? Toen kwamen we in het gebouw binnen. En toen moesten we onze jassen en alles afgeven. En die hebben daar ergens opgehangen. En toen ik liep achteraan. En toen zijn we verkeerd gelopen. En toen moesten we omdraaien. En toen kwam ik daar als een van de eerste eraan bij een cel. En er stond non al in. En verschillende vrouwen die ze al eerder uit het kamp gehaald hadden, die stonden er ook al in. En dan moesten we allemaal in. Hoewel verschillende zeiden, hoor, die cel is vol, dat kan niet meer in. Dan zei ze, ik geloof Katja of Suze, dat weet ik niet meer. Dus kind nog kan schön. Nou, en toen zijn we met 74, ze hebben ze ons in die cel geperst. Wij lopen die gangen door. En toen zegt ze, riep ze ergens door zo'n gang heen. En toen zeiden ze, nee, ze moesten de andere kant op. En toen moest die rij keren, maar die gangen waren te smal dat je een bocht kon maken. Dus ik kwam achterop te lopen. Maar jullie liepen netjes in het gelid ook? Nou, moesten wel, ja. En dus ik kwam achterop te lopen. En toen kwamen we langs een gang. En wij zitten, zo is die gang, hè. Zo, hier komen we vandaan. Dus hier is die gang. En dan heb je hier de eerste cel. En daar hebben ze allemaal ingepropt. Al die mensen. En toen bleven er 16 over. Maar wij hadden daar nog niet zo'n erg in. Ook op dat moment, omdat je een hoekje omging, ja, het nog niet eens erg in dat er nog een cel naast je zat. Hè? Ja. We wisten niet waar ze gebleven waren. En toen gingen we die tweede cel in. En wij waren nog met de 16e. En toen hebben we al geschreeuwd en gescholden. Met 16 in een cel van 2 bij 3 was niet zo'n grote cel. Boven in het bunkercomplex aangekomen, worden de vrouwen door de daar aanwezige SS'ers de cellen ingeperst. Kampcommandant Adam Grunewald duwt de vrouwen persoonlijk naar binnen. Zijn adjudant Wieklein staat naast hem. Hij is degene die op het idee kwam om de vrouwen als represaille en masse in een cel op te sluiten. Dat had hij in Ravensbrück ook al eens gedaan en dat hielp. De Schutzhaftlagerführer des SS, Arnold Striepel, de Oberaufseherin Gallinat en 2 Nederlandse Aufseherinnen completeren het gezelschap. Dan slaat de deur dicht en de vrouwen zitten als haringen in een ton. In cel 115 zitten 74 vrouwen opgesloten in een ruimte van nog geen 10 vierkante meter. De andere 17 vrouwen zitten in een cel ernaast. Daar kon nergens over gesproken worden. Het enige wat kon was dat sommige mensen af en toe riepen... en nou, godverdomme, eens even stil en luister. En dan was het dus een seconde stil. En er werd er uitgelegd van... als we met deze herrie doorgaan, dan vreten we zuurstof... en dan komen er ongelukken van. We moeten rustig zijn, we moeten kalm blijven, we moeten dit, we moeten dat. Nou, dan was er even die stilte. En dan, je was nog niet uitgesproken. Of dan begon het weer. En dan, het ging de hele dag door. Het waren biddende vrouwen, schreeuwende vrouwen, huilende vrouwen. Vrouwen die vertwijfeld toch maar weer eens probeerden om de aandacht te trekken... en te roepen, jongens, schei er toch mee uit en wees toch kalm. Het was onmogelijk. Het was onmogelijk. Het was een continue, krijsende bende. En veel biddende vrouwen waren erbij. Oh. Ja. Maar ook dat is natuurlijk onverstandig. Dat kan je wel doen, maar dan zag je ze voor jezelf. En dan kost het geen zuurstof. Ja. Maar mogelijkheden om nog wat verlichting te brengen in de situatie? Werd dat nog geprobeerd? Nee, dat kon niet. Ik weet wel dat wij naast elkaar probeerden... Waar stond dat eigenlijk uit? Elkaar een beetje steun geven en zo. Ik weet dat nog precies. Wij sliepen om de beurt. Of sliepen. Ja, nou, het was dus een bewusteloosheid. Je was er niet meer bij. Maar wij lagen om de beurt. En vraag je me dan hoe lang... Nou, misschien 2 minuten, misschien 10 minuten. Ik heb nogmaals idee van tijd, heb je niet. Maar ik weet dat ik op haar schouder lag met mijn hoofd. Totdat zij zei, hé, wakker worden. Ja. Want dan hield ze het niet meer. Dus dan schoot ik weer uit mijn verdoving of wat het mocht zijn. En dan kwam haar kopje op mijn schouder te hangen. En dan mocht zij even wegwezen. En zo hebben wij eigenlijk de hele nacht om de beurt elkaar even steun gegeven... En we staande. Hebben... Staande. Ja, staande. Maar ik ben 1 keer door de knieën gezakt. 1 keer. En toen dacht ik... Het was net... Ik weet niet, noem maar dat uittreden. Net of ik wegging. En op een gegeven moment dacht ik... Oh nee, dat gaat verkeerd. Terug. En ik denk dat ik bezig was flauw te vallen. Ja. En dat ik toch nog net het benul had om te denken... die kant moet ik niet doorgaan. Want dan was ik er ook niet levend uitgekomen. Vast niet. En naderhand heb ik gedacht... Ik weet wat het is om dood te gaan. Maar weer later heb ik gedacht, nee, dat is het. Ik ben gewoon flauw gevallen. Was bezig flauw te vallen. En dan verzette u zich tegen omdat het dat een zekere dood zou zijn. Ja, oh ja, dat ik, ja. Oh ja, dat was, god, en toen was... En dat was ook al heel laat, want ik herinner me dat het toen wat lichter werd. En ik vond het zo vreemd, die plek daar voor ons, waar iedereen stond... Die was er niet meer. Die mensen stonden er niet meer. Er was een ruimte gekomen. Want er waren er zoveel die op de grond lagen. En die dood waren al. We hadden, realiseer ik me, wel het besef... want dat zeg jij nu dus ook, hè? Dat vallen niet kon. Nee. Want we hadden dat, ik geloof, een meisje met een... dacht ze een beetje Zwitsers accent had. Een ontzettend aardig meisje met een krullenbolletje. Ja. En die stond naast ons. Ja. En die viel op een gegeven moment. En dat wij tegen elkaar zeiden, hij is erop. En dat hebben we gedaan. En we hebben er dus naar boven weten te krijgen. En we hebben er tussen ons in tegen die muur aangedrukt. Ja. Omdat we... Nou, dat is voor mij gewoon het bewijs dat we wisten... als je valt... Dan ben je er geweest. Een beetje zuurstof wat er is, dat zit boven... Beneden is dat er niet meer. Dus we hadden wel degelijk besef van het gevaar waar we in verkeerden. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ja. En dat weet je ook van de verhalen van Mien en Trinette. Mien en Mientje en Trinette. Die zaten dus als laatste van de Philips. Waren ze naar binnen getrapt. En die ontdekten dus dat er een... dat oog wat je in de deur hebt, het Judas-oog, hè, waar je door beloerd wordt. Ja. Dat daar geen glas in zat. Dus dat daar ietsje frisse lucht door kwam. En ze ontdekten dat er, als je met je neus op de grond... bij de kier van de deur ging liggen, dat daar ook wat fris in... En zij zaten dus wat dat betreft dichtst bij de bron... van waar er nog wat frisse lucht binnenkwam. Maar zij hebben dus ook mensen, en dat vertellen ze dus... van als je dan voelde dat iemand zo'n slappe nek kreeg... dan pakte je die maar weer bij zijn slappe nekkie. En dan duwden we dat hoofd of voor dat Judas-oog of voor die spleet... om weer even... te zorgen dat dat weer bijkwam. He, dus ik denk wel dat die plekken waardoor je wat meer houvast had... of bij zo'n deur waar je dus toch iets van zuurstof had... dat dat je redding is geweest. De deur dicht gegaan en het was zo'n heel klein lampje en het licht ging uit en begon op verschillende te roepen enzovoort. We begonnen ons, we kregen het allemaal warm, dus je ging je trok je jurk of wat er ook uit verschillende begonnen te gillen en te schreeuwen en mevrouw Teulings zei altijd, die hoor ik nog zeggen, denk om de zuurstof, denk om de zuurstof. Toen op een gegeven moment, toen heb ik naar boven gekeken. Er zat een raam. En ik heb gezegd, jongens, wil ik proberen dat raam open te krijgen om zuurstof. En als jullie me naar boven kunnen werken, dan kan ik daarbij. En toen hebben ze me naar boven gewerkt. Omhoog geduwd. En toen heb ik het raam geprobeerd te openen. En dat is me niet gelukt. Die bunker was daarvoor... was pas gebouwd. Misschien was het dichtgeplakt van de verf, dat weten we niet. Of er een opening of een hendel was om het raam open te zetten, dat weet ik ook niet. In elk geval, het raam was niet open te krijgen. Toen hebben ze me weer laten zakken. En heb ik gezegd, er is maar één mogelijkheid, dan het raam inslaan. Heb gezegd, als jullie me nou weer proberen op te duwen... Ik heb mijn klomp in hand genomen en ze hebben me weer opgeduwd... en ik heb met mijn klomp die ramen kapot geslagen. In de hoop dat er... dan zuurstof door zou komen. En toen hebben wij daar ook geschreeuwd. En toen kwamen ze bij ons open doen. En zeiden ze, als jullie je koppen niet houden, dan gaat de brandslang door. Dus toen zijn we maar heel stil geweest en die gevangenis was helemaal vochtig. Dus we hebben daar de hele dag en nacht in gestaan. Zitten was moeilijk. Plassen deed je maar in je klompen. Het was natuurlijk ook met 16 man in zo'n celletje ook een onhoudbare toestand. Maar opeens drong het tot ons door dat die... anderen naast ons zaten en die hebben gegild en geschreeuwd. Nou, dat was verschrikkelijk. En toen waren wij stil. We konden dat niet meer verwerken. Toen de volgende morgen werd die cel open gedaan. Het was net of er... allemaal mijn verhaal, hoor. Het was net of die cel of een stoomketel openging. Ze hebben ze gewoon erin gepropt. Ze hebben de deur dicht gepropt. Gewoon dicht geduwd. Zo zaten die mensen op elkaar. Door de paniekerige stemming kon je eigenlijk niets van de andere cel horen. Maar die hoorden ons wel. En mijn man heeft ons zelfs gehoord. Maar die wist niet. Die dachten dat wij de grootste lol hadden. Want waar was uw man? Brandweer. Dat was van de brandweer. En die waren daar beneden. Beneden in de bunker? Bij de bunker, buiten. En die dachten dat wij... Oh, die vrouwen die hebben weer de grootste lol... omdat wij nogal brutaal waren. Inderdaad waren we brutaal. Kunt u er even bij komen? Ja. Dat is mijn visie op alles, hoor. Dat is mijn visie. U was beneden in de bunker? En u hoorde dat vrouwen... Nee, aan de buitenkant van de bunker. Aan de buitenkant, hoor. De bunker die was nog niet klaar. Er stond nog geen muur omheen. En als er dan mensen daar zaten... dan brachten wij die wel eens koffie en brood 's nachts, omdat het daar zo koud was. En... Maar ja, als iemand die één dag in zat, die gaven wij natuurlijk... Daar was het risico voor ons te groot voor, om dat te doen. Als we een paar dagen zaten, dan deden we het wel. Maar hadden we dit geweten, hadden wij de ruiter wel in geslagen, weer gegooid. Maar wij hebben dus niks gedaan eigenlijk. En bovendien, wij dachten aan de herrie te horen dat ze lol maakten. Niet wetende wat zich afspeelde. Het is zondagochtend, een uur of 7. Na een verschrikkelijke nacht van 14 lange en bange uren wordt de celdeur geopend. Maar de afzeerin klapt de deur meteen weer dicht. Ze schrikt van de aanblik en van de stank. Even later gaat de deur opnieuw open. Nu is het de oberknol. De ellende is niet te overzien. 10 vrouwen hebben het niet overleefd. De rest strompelt de gang op. Velen vallen bewusteloos neer. Want ik herinner me dat toen die deur dan eindelijk voor de tweede keer openging... want je weet, hij ging open. En degene die hem opendeed, die schrok zo vreselijk van de stank en de balm die eruit kwam... dat die klepte hem gelijk weer dicht. Ja. Dus dat was nou opnieuw van wat krijgen we nu. Toen die deur dus tenslotte voor de tweede keer openging en open bleef... In die periode herinner ik me dat ik Nonder stem heb gehoord op de gang. Want Non liep als een dragonder over de gang. Die was uit de cel gekomen en die liep dus de SS daar gewoon uit te schelden en te razen. Want Non had een onvoorstelbare moed. Die kende geen angst. Echt, dat heeft ze me ook later wel verteld. Nee, angst heeft ze nooit gekend, voor niets. En Non is toch degene die met de stent of stem voor je gezorgd heeft... dat we in elk geval uit die cellen werden gehaald... en met veel minder mensen in cellen en dat er wat te eten kwam. He, dus dat we even een soort van, hoe miniem ook, opvang kregen. Zij kon blijkbaar toch even los over de gang lopen. Ik denk dat de enige die dat had kunnen doen, dat Non was. Want Non had die had macht. Ik weet precies hoe dat gegaan is. Maar omdat die lui die die cel opendeden, die schrokken zich ook dood, hoor. Die hadden dit ook niet verwacht. Nee. Want die deur ging meteen dicht, net wat jij zegt, vanwege de stank en zo. Ja. En ik denk dat ze ons eruit hebben willen halen en Non eruit hebben willen halen. En ons ergens naartoe hebben willen brengen. Ik weet niet wat ze had met ik heb geen idee wat ze met ons hadden willen doen. Toen hij zelf daarna eerst kwam die oberknol, die Karinat, die heeft die deur open gedaan. En toen riep Mien, die moet vreselijk geschrokken zijn, want er kwam een enorme rookwolk, moet eruit gekomen, een enorme stank. Want iedereen heeft vooral waarschijnlijk alles laten lopen en weet ik veel wat alles. En naakt waren we, je hebt alles uitgedrukt, want... En we zaten onder de hitte. Later bleken we brandwonden te hebben... door het salpetersuur wat op ons gelekt was. Dat hebben we opgelikt. Want die was helemaal uitgedroogd. Je hebt getranspireerd. En dus er moet een verschrikkelijke stank geweest zijn. Dus die oberofficerin, toen ze dat opengemaakt heeft... heeft ze waarschijnlijk van schrik weer de deur dicht gedaan. En toen zei Mien Harmsen... van ze in het eerzinnig. En toen dacht die oberknol, dat is tegen haar dat zij eerzinnig was. Maar Min bedoelde natuurlijk dat ze hier in dezelfde... Er was er echt een die is krankzinnig. Ik geloof die is ook krankzinnig gebleven. En kort daarna ging dan toch weer de deur open. En toen hebben ze eigenlijk pas ontdekt wat er aan de hand was. En wat maar de buiten kon strompelen, is naar buiten gestrompeld. En wat we nog eruit konden slepen, wat nog woog... Dat hebben we naar buiten gesleept, hebben we tegen de muren aangezet. En hebben we in de klompen die we vonden... want niemand had meer een klomp aan zijn voeten, de klompen die we vonden... zijn we naar een kraan gegaan en hebben we water gehaald in de klompen. En degene die half bewusteloos waren tegen de muur gezet hebben... hebben we water gegeven enzovoort enzovoort. Dus we hebben eindeloos gerend met klompen water... om wat er nog ademde en wat nog leefde. Om daar zo te door. Ik heb nog één vrouw... kunstmatig arm gehaald. Ik dacht, die is er doorgekomen. Het is een oudere dame geweest. Ik dacht, ze kwam uit Scheveningen, maar hoe ze heet, weet ik niet meer. Geen idee. Toen iedereen wat van de schrik bekomen was, begonnen de verhoren. Vooral non Verstegen werd aan de tand gevoeld, maar ze weigerde ieder medewerking. Ook van de andere vrouwen gaf niemand toe gemuit te hebben. Want dat was de beschuldiging, muiterij. Non Verstegen werd opnieuw opgesloten. 14 dagen zou ze vastzitten. De anderen kwamen de volgende dag vrij. Er moest weer gewerkt worden. Martina van Ieperen kon het niet meer opbrengen. Ze stortte in. Toen zijn we de volgende dag weer naar Siemens gegaan. Maar ik ben dan... heb dat niet lang volgen, 1 of 2 dagen misschien. En toen ben ik in elkaar helemaal geklapt. En toen ben ik opgenomen in het ziekenhuisje, in de krankenbouw. En daar heeft een vriendin van mij, Jenny Timmermans, die was daar hoofd van de krankenbouw. Jenny was de hoofdverpleegster. En Jenny heeft dan mij, en ik weet niet wie er nog meer erbij waren, waren er verschillende, heeft me daar wekenlang vastgehouden. Want ik denk dat ik een shock heb gehad. Ik heb geen idee. Ik was helemaal van de kaart. En heeft Jenny altijd de temperatuur veel hoger opgeschreven. Dan had ik 39 zoveel. Dan gaf ze me de thermometer. Ja, ze dan opgevreven. Gauw onder de dekens mochten we gecontroleerd worden door de SS. Dan had ik een hoge temperatuur, dus mocht ik niet ontslagen worden. En zo heeft Jenny me wekenlang daar in dat ziekenhuisje vastgehouden. Tot ik weer helemaal een beetje opgeknapt was en het weer aankwam. Jenny Timmermans werkte toen in het ziekenhuis dat hoofdzakelijk door gevangenen gerund werd. Ze had ervaring, want tijdens de Spaanse burgeroorlog had ze ook al in een hospitaal gewerkt. Ze wist een hoop te regelen en mensen van transporten te vrijwaren. Daarvoor moest ze altijd een Duitse arts bewerken met morfine. Daar was hij namelijk verslaafd aan. En als hij zijn broodnodige dosis kreeg, was hij een stuk soepeler. Als een van de eerste wist Jenny wat zich die nacht moet hebben afgespeeld. Haar streven was de patiënten zo lang mogelijk onder haar hoede te houden. 'S morgens, toen dus de bunker openging en met spoed de mensen dus zoveel naar het ziekenhuis gebracht worden, ergste. En de doden werden gelijk afgevoerd naar het crematorium natuurlijk. En die aanblik van die mensen, dat was werkelijk verschrikkelijk. Want die hadden verschrikkelijke brandwonden en verwondingen allemaal aan hun lichaam. Vanwege dat ze zo op één hoop gezet waren. En ook psychisch waren ze natuurlijk ontzettend verschrikkelijk. Allemaal helemaal in de war. Ja. En, wat waren dat voor brandwonden, zei u? Die ene vertelde dus, ik zeg hoe dat allemaal dan in zijn werk was gegaan. Ze zegt, het was zo benauwd geworden. En al die adem, die lucht van die mensen, die was zo helemaal dat alles vochtig werd. En de muren uitsloegen van ook het vocht van al die mensen die ook uitademen en verder in verse lucht kregen, dat het gewoon het salpeterzuur op die muur kwam. En de mensen dus gewoon likten aan alles wat vocht was. Waardoor ze echt allemaal die verbrandingverschijnselen allemaal kregen. Ja. En een heleboel waren lichamelijk helemaal uitgeput. Ook al omdat ze geprobeerd hebben. Zoveel mensen zelf die eigenlijk al bijna niet meer konden om nog zoveel mogelijk in leven te houden. Hè? En dat is zo'n klein beetje. Dus het is een verschrikkelijk drama geweest. Dus toen die mensen bij ons kwamen, was dat heel erg. Hè? Het leven in het kamp ging weer zijn gewone gang. Maar daarmee was het bunkerdrama niet vergeten. De Joodse gevangene David Koker noteerde op 22 januari in zijn dagboek: de vrouwen zijn nu terug. Er schijnen doden bij te zijn. Niemand laat iets los. Maar het moet een hel zijn geweest. Er vallen er gedurig flauw. De zaak schijnt als muiterij doorgegeven te zijn. De commandant zei: wir haben noch ganz andere Mittel. Ik heb de indruk dat men te ver is gegaan volgens eigen normen. De vrouwen kregen een zwijgplicht opgelegd. Daar moesten ze voor tekenen. Ze praten er ook nauwelijks over. Niet omdat een handtekening aan de Duitsers gegeven zoveel voor hen betekende, maar gewoonweg omdat het leven verder ging. Je kon het je niet permitteren bij zoveel menselijk leed stil te staan. Zelfs in de brieven die de gevangenen schreven naar huis en die clandestien het kamp uitgingen, werd niet over het drama gerept. Familie en bekenden zouden alleen maar ongerust worden. Tineke Wieboud schreef kort na het bunkerdrama zo'n clandestiene brief. Ik kreeg een paar maanden geleden een stapeltje brieven terug van iemand. Clandestiene brieven die ik uit Vught geschreven had. En die liet ik ook aan mijn moeder lezen. En mijn moeder zei, ach, goh, kindje, dat waren allemaal brieven van voor de bunker. Ik zeg, nee, dat waren brieven van na de bunker. Want die bunker, volgens mij, dat is een stokpaardje van me. Ik zeg dus, al het verschrikkelijke wat we zagen, wat ons overkwam, wat we mee moesten maken, het verdriet wat we hadden, de rouw die we eigenlijk hadden zullen moeten kennen en doorwerken, dat werd ingevroren. Je vroor alles in. Want je kon niet met emoties leven. Dat, als je toegaf aan je verdriet of toegaf aan angst, aan pijn, dat maakte je overlevingskans ontzettend veel kleiner. En ik heb dus ooit dat beeld gevonden van, nee, dat vroor we in. Dat zat diep weg. En dat is met die bunker ook gebeurd. We hebben eigenlijk nooit meer over die bunker gepraat met elkaar. We wisten het en daar hield het mee op. En pas na de oorlog, als we bij elkaar kwamen... maar dan ging het ook nooit verder van, ja, de bunker. En echt erover praten en vertellen en het nee. Ochtends en 's avonds, als we op Appèl staan, genieten we van de zonsop- en ondergangen. Ongelooflijk mooi is dat hier. Trouwens, de hele natuur is prachtig. Uit de tuin grappen we altijd katjes en andere takken. Elke dag, als we aan de band komen, bestuderen we eerst onze vazen en potjes met bloemen. Het is heerlijk als je de lente zo dicht bij je hebt. Veel mensen krijgen bloemen van thuis gestuurd. Naast me staat een pot met 3 prachtige hyacinten en tegenover me gezellige oranje krokussen. Een eind verder staan irissen en een bos prachtige lila tulpen. Het ziet er heel feestelijk uit, maar dat mag ook wel. Die streepjurken en rare mannenpakken hebben heus wel een opfleuring nodig. De mannen zien er potsierlijk uit. Gewone burgerpakken, die echter niet van henzelf zijn. Allemaal of te groot of te klein. Heel zelden behoorlijk passend. De enige man aan onze band hebben ze een lange broek van een meisje gegeven. Op rug en pijpen zijn ronde lappen ingenaaid in alle mogelijke fantastische kleuren tot oranje toe. Daaronder is de stof dan weggeknipt. Alles vanwege het vluchten. De kampleiding zat behoorlijk met het bunkerdrama in haar maag. De vrouwen hadden weliswaar hun verdiende loon gehad voor die ongehoorde muiterij, maar de gevolgen ervan konden ook wel eens tegen de kampcommandant, de SS-Sturmbannführer Grunewald, werken. Alles werd gedaan om het voorval in de doofpot te stoppen. Maar zoals dat wel vaker gaat, uitlekken deed het toch. Een burgertelefoniste van het kamp had het een en ander opgevangen en meldde dit aan de bevelhebber van de Sicherheitspolizei in Den Haag. Daar vond men het een curieus bericht, maar men belde toch met Grunewald om opheldering. Die probeerde nog de affaire te bagatelliseren, maar ondanks zijn valse reportages bleek dat het verhaal van de telefoniste juist was. Obergruppenführer der SS, Rauter, werd bij de zaak betrokken. Hij was verontwaardigd over zoveel onmenselijkheid. Grunewald werd opgesloten en op 6 maart 1944 door het SS- und Polizeigericht in Velp tot 3,5 jaar veroordeeld. Zijn adjudant Wieklein kreeg 1,5 jaar. Het duurde niet lang of hun straf werd onder druk van Rijksführer der SS Himmler kwijtgescholden. Grunewald werd naar het Oostfront gestuurd, waar hij sneuvelde, en zijn assistent Wieklein werd weer adjudant in het concentratiekamp Flossenburg. En zo was alles weer rond. Of toch niet? De veroordelingsgrond voor het Kriegsgericht in 1944 luidde onachtzaamheid. Precies 40 jaar later, in 1984, stond een van hun medeplichtigen, Striepel, terecht voor de Duitse rechter in Frankfurt am Main. Het oordeel van de rechter luidde als volgt. Wij kunnen niet vaststellen of het personeel van het kamp, afgezien van Grunewald, die bevelen gaf, een actieve rol speelde bij het naar binnen duwen van de vrouwen in de cel. De Nederlandse getuigen doen daarover verschillende uitspraken. Verantwoordelijk voor de dood van de 10 vrouwen is in eerste instantie de inmiddels gestorven kampcommandant Grunewald, maar het is de vraag of hij de dood van de vrouwen opzettelijk heeft veroorzaakt. Waarschijnlijker is dat hij daar niet over nagedacht heeft. Als hij erover nagedacht zou hebben, dan zou dat in strijd zijn met zijn beleid om zo min mogelijk gevangenen arbeidsongeschikt te laten worden. Nog Grunewald, nog de andere personeelsleden lijken nagedacht te hebben over het gebrek aan zuurstof en oververhitting die zou kunnen optreden in de cel. Nog Grunewald, nog de andere personeelsleden waren artsen die dat met zekerheid zouden kunnen weten. Samenvattend kan vastgesteld worden dat het onder de gegeven omstandigheden een tamelijk grote onnadenkendheid geweest moet zijn. Einde citaat. Een tamelijk grote onnadenkendheid. Dat blijft dus over van de bunkermoord bij een Duitse rechter anno 1984. De SS'ers hebben niet gemoord, niet gedood, geen schuld, behalve een kleine zonde. Een tamelijk grote onnadenkendheid. Dit was een programma van Hans Olink en Günther Schwarberg. Regie Kiki Amsberg. Techniek Gerard Peters. Presentatie Arie Kleiwert. Van dit programma kan een cassette besteld worden door 10 gulden over te maken op girorekening 444-600 ten name van VPRO in Hilversum onder vermelding Het spoor de dato 15 november... Het bunkerdrama. Tot zover dan. U hoorde het spoor. Straks na het NOS-journaal is de VPRO-televisie present op Nederland 2. En de VPRO-radio is er pas weer aanstaande dinsdag om 13:30 via Radio 2. Tot dan, of anders misschien later. Tot zover het spoor, het bunkerdrama van Vught. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. NPO Radio 1. 3 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en daarmee ook de andere westerse landen houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter, maar hij benadrukte ook dat er per dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan, waardoor de deadline van 31 augustus gehaald zou kunnen worden als de Taliban meewerken en evacuees naar het vliegveld laten komen. Biden zei ook dat er voor de zekerheid wordt gewerkt aan noodplannen mocht het tijdschema niet lukken. Het Rode Kruis is de afgelopen dagen overspoeld met ingezamelde spullen voor Afghaanse vluchtelingen. Het aanbod is inmiddels groter dan de vraag, meldt de hulporganisatie. Daarom gaat ze de komende dagen inventariseren waar nog behoefte aan is. Een beeldje dat eerder dit jaar door het Rijksmuseum in Amsterdam is aangekocht is vrijwel zeker gemaakt door de 14e-eeuwse kunstenaar Klaus Schlüter. Schlüter wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Het 57 centimeter hoge houten sculptuur laat de kruisiging zien van Christus. Volgens het museum vertoont het werk grote overeenkomsten met drie andere bekende werken van Schlüter. Van het hout is onomstotelijk bewezen dat het uit de 14e eeuw stamt. Het werk is vanaf vandaag te zien in Amsterdam. De economie is in het grootste deel van Nederland weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, of doet het zelfs beter, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie met 0,4% gekrompen ten opzichte van 2 jaar geleden. En dat komt vooral doordat grote economische regio's zoals Haarlemmermeer en Amsterdam hard geraakt zijn door de coronacrisis. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Op de koudste plekken is kans op mist. Later overdag eerst zon. Daarna vanuit het noorden meer bewolking. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02, een hele goede nacht en fijn dat je luistert naar Focus. Tot 4 uur en na 4 uur natuurlijk de collega's van BNNVARA met Gaan. Ik heb tot 4 uur de beste reportages van onze zender voor je uitgezocht. Ik wil graag beginnen met de podcast Buiten de Muren. De maker Marjolein Knol die volgt draaideurcrimineel Bram en de 2 keer voor moord veroordeelde Harry naar hun vrijlating uit de gevangenis en hun reïntegrering in de maatschappij. Ja, inmiddels is het 1 jaar sinds ze de gevangenis verlieten. Hoe is het nu met ze? Luister naar de 6e en de laatste aflevering van Buiten de Muren, een lange weg. Marjolein. Hey Harry. Hey. Hey, hoe is het? Ja, op zich wel goed. Dat was wel een lang gesprek, hoor. Ja? Ja, ik ben... Het is 1 jaar geleden dat Harry de gevangenis verliet. Dat betekent dat zijn speciale programma afloopt, waarin hij dagbesteding moet doen bij de kringloopwinkel en hij onder strikt toezicht staat voor reclassering. Straks is hij voorwaardelijk vrij. En daarom had de reclassering een gesprek met hem om in te schatten hoe groot de kans is op recidive. Nou ja, ik ging er onbevangen naartoe eigenlijk. Ja. Ik vond het wel heftig ook. Of ik nog mensen zie van de oude boeven en zo, oude criminelen. Op basis van dit gesprek bepaalt de reclassering of ze Harry nog blijven volgen en onder welke voorwaarden Harry weer als vrij man op straat rond mag lopen. Ik zeg nee, die zie ik niet. Maar die zie ik ook echt niet. Weet je wel? En ik zoek ze ook niet op. Kijk, weet je wat het is? Dat heb ik hun ook duidelijk gemaakt. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben blij dat ik een beetje rust in mijn leven heb. Het is het enige gesprek waar ik niet bij mocht zijn, omdat ze wilde dat Harry open met ze zou praten, zonder belemmeringen. Ik wil nooit meer terug naar de gevangenis. Dus dan is die keuze heel makkelijk. En wat voor mij belangrijk is, mijn meisje. Hè, is Karin. Kijk, vrienden van vroeger zijn het eigenlijk wel vrienden, weet je wel. Het zijn dingen wat je toch een hele tijd hebt afgevraagd. Tenminste, daar ben ik wel mee bezig. En mochten mensen bij mij aan de deur komen, ja, luister, dan hebben ze pech. Want ik bedoel, ik zal de deur open doen. Ik zou gewoon duidelijk zijn van, joh, luister, ik weet niet wat je komt doen. Maar het is beter als we gewoon lekker uit elkaar gaan. Soms, ik ben heel duidelijk hoor, en dat soort dingen. Mijn motivatie, dat is de rust die ik nu heb. Ik heb eindelijk rust. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Harry vertelde de reclassering in dit gesprek ook over zijn verleden. Over hoe hij opgroeide en over de reden achter zijn eerste moordzaak. Nou ja, ik heb ook, je kent me onderhand wel. Ik zeg toch, wat ik wil zeggen. En als ik dingen niet wil zeggen, dan zeg ik ze gewoon niet. Nee. Maar ja, uiteindelijk heb ik best wel veel gesproken. Besluit de reclassering hem te blijven volgen? Of is Harry straks een volledig vrij man? En we waren wel heel erg blij met het gesprek. Dit is Buiten de Muren. En ik ben Marjolein Knol. Ik volg een jaar lang twee ex-gevangenen vanaf het moment dat ze vrijgelaten worden. In de vorige aflevering hoorde je hoe Bram zich moest verantwoorden tegenover de rechter. Heeft u nu spijt of niet? Ja, een beetje gemeen om te vragen. Ja, tuurlijk heb ik spijt. Hoe vindt u het voor meneer wat hem overkomen is? Ja, heel erg. Zijn advocaat hoopt dat Bram een behandeling krijgt en geen lange gevangenisstraf. Harry vertelde me over zijn criminele verleden. Toen zei ik tegen mijn meisje, tegen Karin, zeg maar blij dat ze oprot, hè? Want die plantje water geven zo, weet je wel. Hup, sprong de lamp aan, poem, gouden tijd. En vond het te confronterend om te praten over zijn eerste moordzaak. Aflevering 6, Een lange weg. Ik spreek Laura weer, Harry's reclasseringswerker. Harry gaf zichzelf bloot, eigenlijk. Ja, het was een mooi moment over zijn verleden. En dat doet heel veel met hem. En dat, dat is gewoon iets moois. Maar ook iets essentieels was het voor ons om een goed advies te kunnen geven. Hè? Want Harry die heeft een lange detentie achter de rug. En wat maakt dat we, ja, hè? Ik wil rust en ik ben de druk kwijt. En rust, dat is de kern van zijn wil voor de toekomst. Maar ja, hoe doe je dat, rust? Wat is dat? En waarom heb je die rust nu wel? En waarom had je die niet? En dat zijn wel belangrijke dingen die wij wilden bespreken. En dat is denk ik wel uit het gesprek naar voren gekomen. Hoe hij die rust, of waarom hij die rust nu heeft. En waarom die niet had. Bij het gesprek zat ook een onderzoeker van de reclassering, Rob. Ik vraag hem op basis waarvan ze nou bepalen of Harry nog een gevaar is voor de samenleving of niet. En dat kun je een beetje vergelijken met hoe verzekeringsmaatschappijen dat ook doen. He, die zeggen van, nou ja, als je in die stad woont en je hebt die leeftijd en zoveel jaar rijervaring, dan zit je in een groep met mensen die een bepaald niveau heeft van gevaar dat ze een ongeluk zullen veroorzaken. En daar wordt dan je premie eigenlijk berekend. Om te bepalen hoe groot de kans is dat Harry weer de fout ingaat, kijkt de reclassering naar verschillende dingen. Huisvesting, financiën, dagbesteding, of iemand drugs of alcohol gebruikt. En of iemand psychisch gezond is. Ook hun houding, hè, van keuren ze delicten eigenlijk af? Of vinden ze dat het normaal is, hè, om bijvoorbeeld je geld te verdienen met criminele activiteiten? Nou, die brengen we allemaal in kaart. En die gebruiken we dan om samen een professioneel oordeel mee te bepalen over de recidieve kans. En als iemand doodslag of moord heeft gepleegd, hoe kijken jullie dan naar dat delict? Wat zijn de factoren die jullie onderzoeken? Eigenlijk dezelfde factoren. Alleen worden ze wel anders gewogen. Want we kijken niet alleen naar de kans dat iemand zich gaat herhalen, maar we kijken ook naar de ernst en naar het gevaar. Kijk, als iemand bijvoorbeeld We praten nooit in procenten, maar ik zeg maar iets. Bijvoorbeeld 10% kans heeft dat hij nog een keer iemand om het leven brengt. Ja, dan kan het zijn dat we daar een heel groot plan van aanpak omheen zetten om dat te voorkomen. Terwijl als uit het onderzoek blijkt dat er 10% kans is dat iemand nog een keer een winkeldiefstal pleegt, ja, dan ga je veel minder hoge inzet doen. In mijn vorige gesprek met Harry vroeg ik hem naar de reden van zijn eerste moord, waar hij meer dan 15 jaar geleden voor werd veroordeeld. Voor Harry's versie, dat de moord te maken had met zijn misbruikverleden, kon ik een vorm van sympathie opbrengen. Zo van, dan had de politie maar in moeten grijpen. Dat is niet gebeurd en dus los jij het nu op. In het krantenarchief las ik hier niets over terug. Dit houdt me bezig, omdat ik niet hoor dat Harry zijn misdaad afkeurt. En omdat ik in het verhaal van Rob hoor dat dit wel belangrijk is om herhaling te voorkomen. Als ik denk aan Bram, zijn opvoeding, alle keren dat hij daarna de fout in ging, en vooral de keren dat hem hulp is gegeven en het gewoon weer opnieuw misging, dan word ik soms moedeloos. Hoort Bram dan thuis in de gevangenis? Is dat zijn toekomst? In de rechtszaak wees Brams advocaat de rechter erop dat de aangeboden hulp een paar keer wel aansloeg. En ook ik maakte dit mee in de tijd dat ik Bram volg. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, die zijn eruit. Kom verder. Dankjewel. Hey. Bram reageerde bijvoorbeeld goed op de hulp die gevangenismedewerker Richard hem gaf. Richard die ervoor zorgde dat Bram toch weer aan het werk ging. Het is een jaar na Brams vrijlating als ik Richard thuis opzoek. Eigenlijk, je moet het gewoon loslaten. Op het moment dat je ze binnen hebt, probeer de voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken. En dan is het of einde maatregel, of ze gaan naar de kliniek, of naar een begeleid wonen, of in ieder geval ketenpartners waar wij ze dan naartoe sturen. En dan moeten ze het zelf doen. Ja. Wat jammer is dat je dan weinig hoort hoe het dan verder gaat. Weet jij hoe het is verder gegaan met Bram? Ik hoorde vorige week van een collega dat hij was opgepakt door de politie. Het ging niet zo goed. Ja, weet je, de jongens gaan bij ons weg en dan komen daar weer nieuwe voor en dan concentreer je daar weer op. En dan raakt ook Bram een beetje in de vergetelheid. En dan heb je het niet meer op hem. In het begin wel natuurlijk van, nou, hoe zou het met hem gaan? Maar uiteindelijk laat je dat los en dan denk je daar niet meer aan. Ik vertel Richard hoe het Bram is vergaan. Ik vertel hem over Brams 7 dagen van vrijheid. En de overval die erop volgde. Een paar uur voor Bram zijn behandeling zou beginnen. Dat is zijn leven. Ja. Ja. Had je dat gedacht, Richard, dat het zo zou lopen? Ja. Ja? Ja. En toen ik je toen sprak, zei je, nou, ik denk wel dat hij het... Ik geef hem wel een goede kans. Ja, hij zou een redelijke kans kunnen maken. Hij stond er ook wel heel erg positief in. Maar we houden altijd in ons achterhoofd van op het moment dat ze buiten komen en de gelegenheid is er, dan komen ze aan geld. En het eerste wat ze doen is zich weer volpompen met drugs. Wat ze dan lange tijd hebben moeten missen. En Bram die heeft natuurlijk al een behoorlijk verleden. En dat poets je misschien. Dat poets je in 2 jaar. ISD poets je dat gewoon niet weg. En er zijn maar weinigen die dat gegeven zijn die dat dan ook lukt. Ja, dat is gewoon jammer. Dat lijkt me ongelooflijk frustrerend. Je wilt toch dat je werk iets uithaalt? Dat het effect heeft? Ja, door schade en schande word je natuurlijk wel wijs. Dan denk je van, ja, nou, deze gaat naar buiten toe en die gaat het 100% gaat het echt redden. Er zijn niet zoveel die hier uit kunnen komen en dat het ook lukt. Nou, dat geeft mij onvoldoende reden om dan maar niks te doen. En, zegt Richard? Maar wij krijgen, per maand krijgen wij een salaris. Dat is niet zo heel veel, nou ja, dat is genoeg. om bepaalde werkzaamheden te doen. Ja, succes. Jo, dankjewel. Ah. Harry kreeg het afgelopen jaar veel hulp van zijn reclasseringswerker Laura. Ze spraken elkaar elke 2 weken. Internetbankieren had hij nog nooit gedaan. Laura hielp Harry met de meest kleine praktische zaken. Ze liet Harry zien hoe zijn tablet werkt. En ze bleef hem pushen om vaker zijn huis te verlaten. De hond uit te laten. In het begin had hij natuurlijk de enkelband. Zag ik dat hij dan de hele dag binnen was. En dan stuurde ik hem toch maar eventjes een berichtje van... joh, je gaat nu even wandelen, want je moet wel even naar buiten. En dat is wel iets, die vrijheid heeft hij moeten leren ervaren, denk ik. En dat heeft hij het afgelopen jaar wel langzaamaan ontwikkeld. Dat hij ook naar buiten mag. Vindt hij nog steeds lastig, is nog steeds niet zijn ding. Maar dat heeft hij wel wat meer geleerd dan dat hij dat in het begin deed. Dus de hond heeft daar ook wel bij geholpen. Af en toe stel jij ook kritische vragen aan Harry. Mm-hmm. En dan geeft Harry een antwoord. Heb jij het gevoel dat dat een voldoende antwoord is? Ik denk dat Harry soms heel netjes kan verwoorden. Dus misschien wel sociaal wenselijk antwoord kan geven op vragen die we stellen. Aan de ene kant denk ik nee, want er is veel meer nog te vertellen. Maar aan de andere kant is het soms ook lastig om daar altijd maar op in te blijven gaan. Want om de vraag telkens maar weer te stellen. Ja, want we moeten ook door. En de toekomst is ook het voorkomen van dat het ooit nog gebeurt. Moet je je richten op, maar hoe ga je dan verder? Door elke keer terug te komen op het delict en elke keer daarop te blijven hameren, kan ook een weerstand ontwikkelen in gesprek. Dus dan is wel een goede balans zijn daarin, denk ik. Om het daar wel over te hebben en niet over te hebben. En kritische vragen, die blijf ik toch wel stellen en dat weet hij. Maar ook daar moet een juiste balans in zitten. Ja, nee, je hebt altijd je twijfels. Klopt het wat iemand zegt? Maar ik ben er niet bij geweest. Ik kan het niet bewijzen en ik kan daar heel erg op gaan hameren. En ik kan daar heel erg op gaan zitten. Maar maakt dat onze samenwerking beter? Tuurlijk wil ik het liefst het onderste uit kan halen om precies alle details te weten. Maar lost dat op dat iemand niet recidiveert? Of maakt dat juist dat de beerput weer open gaat? Dus die afweging is er continu. Laura probeert iets te veranderen door te kijken naar het heden. En daar praten we later, telefonisch, wat over door. Hoe belangrijk is het eigenlijk om alles te weten van iemands verleden? Ik vertel over de gevangenismedewerkers, die vaak niet eens in iemands dossier kijken, zodat ze iedereen gelijk behandelen. Doet Laura dat wel? Kijken in iemands dossier? Jawel, zegt ze, maar... We hebben een aantal jaren terug zijn overgeswitcht naar een ander systeem. Dus alles wat daarin staat, kunnen we niet altijd allemaal terugvinden. Of eigenlijk niet terugvinden. En voorheen hadden we ook nog fysieke dossiers. Maar dat hebben we nu ook niet meer in verband met data's, datalekken en dat soort dingen. Is dat gewoon niet meer, en privacy is dat niet meer van deze tijd. Dus alles wat nog te vinden was, dat zit wel in het systeem. Maar er is natuurlijk ook een heleboel verloren gegaan. Opeens vraag ik me af of Laura eigenlijk wel weet van die eerste moord. Feitelijk weet je waarvoor iemand veroordeeld is. Dat kun je aan de hand van het uitreksel vinden. Dus daarop kun je wel zien dat er een veroordeling is geweest. Ja, en dan zou je daarover in gesprek gaan. In Harry's geval kun je gewoon zien waarvoor hij is veroordeeld. Maar dat is dan zeg maar één zin of ander. Ja, dat is alleen de... Een woordje, doodslag in dit geval. Ja, precies. Ja, precies. Maar de casus aan zich kun je niet lezen. Nee. Helaas. Maar dat is toch gewoon hartstikke belangrijk. Wil je recidive voorkomen? Ik snap dat gewoon niet. Het voelt ongemakkelijk om te bedenken dat ik door mijn speurwerk meer weet over Harry's verleden dan Laura. Iemand voor wie deze informatie belangrijker zou moeten zijn dan voor mij. Maar daar kijkt Laura anders naar. Ik had dat gesprek met hem niet hoeven voeren als ik het dossier had gehad. Dan hadden we het gewoon kunnen inlezen van oké, toen was het zo en zo. Dat was de reden, of de oorzaak, of dat was de situatie. En dit is nu de situatie. Wat is het verschil? Dan hadden we dat gesprek niet hoeven voeren. Maar het gesprek heeft ook heel veel nieuwe informatie gegeven over hoe iemand er toen in stond en nu. Ja. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe hij er toen in stond. Want je hebt de informatie niet. Nee, klopt. Maar hij kan nu wel die beleving met ons op dit moment bespreken. Kijk, ik kan aan het verleden toch niets meer doen. Dat kan ik niet veranderen. Dus hoe hij er toen in stond, ik vind het heel belangrijk om te weten hoe hij er nu in staat. Ja. In dat delict dat hij toen gepleegd heeft. Omdat het oude dossier niet gedigitaliseerd werd, kreeg Harry weer een blanco vel. En daarmee krijgt hij een onbevooroordeelde tweede kans bij de instanties. Zoals de reclassering. Nog even. En dan hoort Harry het resultaat van het onderzoek. Besluit de reclassering hem te blijven volgen? Deze podcast gaat over recidieven. En dat verhaal vertel ik door te kijken naar de daders. Maar tijdens de rechtszaak van Bram, nadat hij een overval pleegde, zag ik ook het slachtoffer. Niels. Hij droeg een donkerblauwe colbert en zat vlak achter me. Waardoor ik letterlijk tussen hem en de dader, Bram, inzat. Niels werkt als nachtportier en werkte de bewuste woensdagochtend in het hostel dat Bram en zijn compagnon overvielen. Hoi. Hoi. Welkom. Oh, wat een gezoek. Ja. Hoe kijkt hij naar Bram? Dankjewel. En naar de overval? Het was een hartstikke rustige nacht, eerlijk gezegd. Het was rustig. Het was ook van een druilige weer en zo. Ik was eigenlijk al met mijn gedachten meer met de terugrit naar huis dan dat ik nog echt bezig was. Want ja, het was 6 uur, denk ik. Iets voor 6, ik weet het niet eens meer. Het ging de deurbel. En toen waren er 2 van die, nou ja, stadse mannen, om het zo te zeggen. Ik heb de deur open gedaan, toen stonden ze bij de ingang en die andere stond er al een beetje achter. En toen zei ze, ik heb autopech, mijn telefoon is leeg, mag ik even bellen? En toevallig stond daar dus links van de hoek ook een rode auto met zijn kniplicht aan. Dus ik zoek daar niks achter, dus ik dacht, nou, kom maar mee naar binnen. En je ook al dat ze wat gedronken hadden, maar ja, weet je, dat kan. Het was 6 uur 's ochtends op een, volgens mij niet eens een doordeweekse dag. Dus dat kan. En toen al liet ik ze terug naar binnen. En toen dacht ik eerst dat iemand achter mij viel. Maar schijnbaar pakte die, dat zag ik later op de camerabeelden pas terug, dat hij echt vol naar me uit wilde halen. Dat is mijn mazzel geweest dat ik toen een stap naar voren heb gezet. En de rest is geschiedenis. Niels werd gedwongen de kassa te openen. Ze riepen nog: ik ga schieten, schieten, schieten. Ja, en hij had later, bleek het een fietsenstandaard of zo. Ik weet niet eens meer wat het was. Dat bleek hij te hebben. En dat richtte hij toen op Marcel. Toen dacht ik, oh, dit gaat helemaal mis. Bram en zijn compagnon pakten €350. Ik weet niet eens, er zat best wel een groot geldbedrag nog in de lade. Want ik had nog niet afgestort. Dus er zat iets van €550 in. En dat zie je op de camerabeelden dan ook weer. Dat er ook nog gewoon een briefje van 50 gewoon nog op de grond blijft liggen en zo. Maar toen dacht ik op dat moment van, waarom neem je niet alles mee? Want het laatste zat gewoon los erin. Maar nou ja, dat vond ik zo raar dat ik op dat moment dacht. Toen dacht ik, ja, als je het toch doet. En dan zijn de 2 al verdwenen de ochtend in. Bram naar de drugsdealer en de andere man naar de dames van plezier. Zo vertelde hij de rechter. Ja, dat ze dat geld hadden, zo, misschien klinkt dat heel gek, maar dat is niet mijn geld. En ze hadden niks persoonlijks van mij, maar ik voelde me wel echt bedonderd. Want weet je, ik geef ze de ruimte om te bellen, om het zo even te zeggen. In mijn gevoel. En dan doe je zoiets. Dan denk ik van, dat vind ik het vervelende eraan. Dat ik nu niet meer de deur open doe voor iedereen. Maar als er nou een man met een hoodie komt, dan zeg ik, nee, sorry, ik doe het niet. Dus, maar ik profileer nu wel. De volgende dag werkt Niels niet. De dag erna ook niet. En daarna wil hij eigenlijk wel weer beginnen. Maar zoals dat gaat met ongeluk, dat komt nooit alleen. Niels' vader komt in diezelfde week, vrij onverwacht, te overlijden. Dus dat was wel heftig. Ja. Ja. Maar ja. Dus daarom is die overval een beetje in het niets. Qua verwerking in het niets. Ja, tot ik weer een brief van het OM kreeg dat ze voor moesten komen. Wanneer Niels uiteindelijk weer aan het werk gaat in het hostel, is hij prikkelbaar, merkt hij. Toen er nog geen corona was, kwamen hotelgasten vaak beschonken binnen, zo midden in de nacht. Precies wanneer Niels aan het werk was. Dus dan heb je heel veel mensen die dan nog even een hand om je heen slaan of zo, of je even beet houden of half over je heen hangen, of dan toch niet die trap opkomen dat je denkt, nou weet je. Eerder, voor de overval, bracht Niels deze mensen gewoon naar hun kamer. Maar dat doe ik wel minder. Ik krijg minder mensen snel even een hand om. Nou, nu helemaal. Maar ja, dat mensen die van aanraken en zo, dat ben ik nou niet meer zoveel van. Wanneer ik Niels spreek, is het een jaar na de overval. De rechtszaak is geweest en de uitspraak moet nog komen. Ik vraag hem wat hem het meest bijbleef van de zitting. Dat hij een lange man... Dat is Bram. Er zoveel haat nog in zich had. En niet haat, maar gewoon... dat hij zo weinig zelfreflectie had. Dat hij alles en iedereen de schuld gaf, behalve zichzelf. Het was net niet de schuld van de arts die zijn medicijnen niet had meegegeven, dat hij mij had overvallen. En volgens mij, als dat aan hem had gelegen, dan stond hij niet terecht, maar dan stond de GGZ waar hij vandaan komt terecht, dat ik was overvallen door hem. Zo kwam het heel erg over. En dat je dan die zittingszaal vaker hebt gezien dan volgens mij een woonkamer waar hij ooit in zijn leven heeft gezeten. Ik vond het gewoon zielig voor ze. Ik vond ze allebei echt zielig. Ik dacht, ik ben slachtoffer, maar ik vond het zieliger voor hun dat ze daar zaten dan voor mezelf. Ik vond het echt zielig voor ze. Wat voor straf had je van tevoren eigenlijk gedeeld of gehoopt? Daar heb ik gewoon echt over nagedacht ook. Van ja, wat zou ik eisen, laat ik het zo zeggen. Maar als ik een eisen zeg, dan zou ik inderdaad gewoon allebei TBS met woonverpleging opgeven. En niet TBS met voorwaarden. Ik had geen gevangenisstraf meer gegeven. Ik denk niet echt dat de gevangenisstraf wat oplevert. Niet in de setting hoe we het nu hebben in Nederland. Maar, dus ik ben meer voor gewoon een algehele TBS-omgeving voor iedereen die iets pleegt. Ik zeg ook niet dat hij het niet verdient, maar het is wel zielig. En als je dan zo lang... Ja, ik vind het wel zielig. Ja. Ja. Moet je een koffie? Nee. Oh, wat blijft? Nee. Het rapport is binnen. De uitslag van het onderzoek naar het recidieverisico van Harry. Vandaag hoort hij of ze hem blijven volgen of dat hij echt een vrij man is. Met de rest alles goed? Ja, met mij wel. Met mij ook, hoor. Ja? Harry neemt plaats aan tafel tegenover Laura. Want weet je al wat de voorwaarden zijn? Nee. Nee, oké. De bijzondere voorwaarde is dat je geen... of de algemene voorwaarde is dat je geen strafbare feiten mag plegen. Snap ik. Bijzondere voorwaarde is dat je je moet blijven melden bij ons... zolang en zo vaak wij dat nodig achten. Ja. En het heeft als doel om jou te kunnen begeleiden... en controleren op de naleving van de opgelegde bijzondere voorwaarden. Helemaal prima. De reclassering blijft Harry volgen. En je moet medewerking verlenen aan het reclasseringstoezicht. Oké. Nou, dat staat er volgens mij ondertussen al 6 keer in. Ja, ja. Dat ik het gewoon niet vergeet. Ja, precies. Ja. Voordat je het in ieder geval niet vergeet dat je bij ons moet komen. Ja. En de grootste verandering is dat ze ook zijn financiële situatie in de gaten mogen houden. Dat besloot het Openbaar Ministerie, het OM. Zij geven samen met de gevangenis ook een advies over de voorwaardelijke invrijheidstelling. Oh ja, het wijkt af van de verkregen adviezen. De reden hiervoor is dat uw financiële situatie als indirect delict gerelateerd wordt gezien. Dus ze willen gewoon dat we nog eventjes naar kijken. Dat is toch goed. Dat is het eigenlijk. Nou, dat is voor mij prima. Is eigenlijk, het blijft eigenlijk gewoon hetzelfde eigenlijk. Ja, er verandert niks. Dank je wel. Bij het pijltje mag jij je handtekening even zetten dat je hem hebt ontvangen. Ja. Als Harry weer naar huis gaat, blijf ik nog even koffie drinken met Laura. Hij heeft gewoon een verleden en iedereen heeft zijn verleden. Daarom leek het ons goed om toch gezien zijn verleden nog contact met hem te houden tijdens het VI. En ook omdat er nog zoveel ontwikkelingen zijn als in werk, wat nog steeds dan niet helemaal duidelijk is van wat ga je nu precies doen, vinden we het wel belangrijk dat we nog meekijken. De reclasseringswerkers besloten dat het goed is om Harry te blijven volgen. En ik merk dat dat me toch een beetje geruststelt. Zelf ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar Harry's financiële situatie. Hier wilde Harry mij in het verleden niet altijd alles over vertellen. En het riep vaak wel vragen op. Vanaf nu werkt Harry niet meer bij de kringloopwinkel. Hoe komt Harry straks rond? Ja, dat is sappelen. Het is niet anders. Toen Harry de gevangenis verliet, kreeg hij 2 volle enveloppen. Een smartphone en een Mercedes. Van vrienden. Maar die Mercedes heeft Harry al een tijdje niet meer. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Alleen dat er nu een goedkopere en zuinigere auto staat. Je leeft nu van een uitkering. Mm-hmm. Karin ook, denk ik? Nee, Karin heeft helemaal niks. Je hebt helemaal niks? Nee. Oké. Nee, nee. Van alles wat ik zag toen hij net uit de gevangenis kwam, zie ik al een tijdje niet veel meer terug. Harry klaagde soms dat hij de reiskosten naar de kringloopwinkel niet vergoed kreeg. Hij doet af en toe wat zwart werk. Ik doe af en toe een klusje erbij, maar schilderklusje of wat timmerwerk of wat dan ook. Weet je wel, dat doe ik er gewoon bij. Wat verdien ik erbij? Nou ja, ook niet de wereld. Laten we zeggen, als ik een dag bezig ben of zo, dan pak je misschien 50 euro, 60 euro. Maar dat is dan toch ook niet iets waar jij van kan rondkomen? Nee, maar dat is allemaal extra. Zo moet je het zien. Dat betaal ik, die reiskosten van en alles. Snel geld verdienen of wat dan ook. Mm-hmm. Dat is niet belangrijk, joh. Vrijheid is het belangrijkste. Dat is je grootste rijkdom. Snel geld verdienen. Zoals bijvoorbeeld een wietkwekerij beginnen. Maar dat is niet wat ik wil. Want je loopt het risico dat je huis uitgezet wordt. Krijg nooit meer een huis. In ieder geval voorlopig die eerste 3 jaar niet. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Dus, en ik heb een goede afspraak gemaakt. Met Johnny, zijn baas bij de kringloopwinkel. Ja, je kan beter op de lange termijn denken. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Wat voor afspraak is dat dan? Nou ja, gewoon op rechte pad blijven. Sommige dingen gaan niet zo snel. Zoals geld verdienen hoeft niet per se snel te gaan. Je kan het ook op een langzame manier doen en gewoon op een normale manier doen, dat je wel dat blijft behouden, weet je wel. En niet dat je weer een tijdje vast komt zitten en niks meer verdient. Snap je? Ja. Je raakt alles kwijt. Je raakt je huis kwijt. Je raakt je zal sommige vriendschappen kwijtraken. Nou, dat is mij niet waard. Het is mijn leven geweest, maar je zegt het precies goed, dat is het geweest. En dat is gewoon klaar. Dat betekent dat het iets langer duurt om geld te sparen. Sparen voor, weet je nog, een broodjeszaak. Nu Harry niet meer bij de kringloopwinkel hoeft te werken, wil hij een foodtruck beginnen. Hij haalde in de gevangenis al zijn koksdiploma. Een tijdje later bel ik om te horen hoe het ervoor staat. Hé, ik koop een caravan. Ja, dat is leuk om te zien. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben zelf handig. Waarom zou ik er zelf niet wat tijd aan besteden, weet je wel? En dat doet hij. Want Harry is niet alleen handig met klussen. Het is ook een verhalenverteller, een ritselaar. Via Marketplace heb ik een eiland afzuigkamp gekocht. Voor een goed daar 200 euro voor. En ik heb hem meegekregen voor 50 euro. Ja, ik heb wel deelt in hun oren moeten lullen. Dat lukt me wel. Ik sla de statistieken er nog eens op na. Daar lees ik dat 1/5 van de ex-gedetineerden een baan heeft. Met een salaris dus. De meeste ex-gedetineerden leven van een uitkering. Zoals Harry nu nog doet. Een jaar geleden ontmoette ik Bram voor het eerst. Ik liep zijn cel in, waar de gordijnen op klaarlichte dag nog dicht zaten. En ik zag een lange man met gladgeschoren hoofd. Uren spraken we elkaar in de gevangenis. Dat waren niet altijd makkelijke gesprekken. Ondertussen ken ik zijn strafdossier, weet ik veel van zijn geestelijke gesteldheid door de rapporten van psychiaters en ken ik vrijwel elk detail van zijn laatste delict. Bram staat zo ver van me af. Hij zegt ook vaak, je snapt het niet. Bram weet meer van het justitiële apparaat dan ik. En van verslaving uiteraard. Dan vindt hij me naïef en daar heeft hij gelijk in. Soms wordt hij boos op me. Als ik niet de reactie geef die hij verwacht. Soms is Bram ronduit een vervelende man die ik moeilijk vind om te begrijpen. En toch krijg ik een brok in mijn keel als ik de uitspraak hoor in zijn rechtszaak. Niemand is er. Bram zit in zijn cel. Zijn advocaat staat in de file. Het slachtoffer is aan het werk. En ook voor de andere verdachten is niemand op komen dagen. Ik zit in mijn eentje tegenover twee rechters. Eén van hen leest de uitspraak voor. Dan heb ik hier het vonnis van de meervoudige kamer in de zaak. En dan komt het op neer dat ook al vindt meneer dat dat nog een brug te ver is, de rechtbank tot de conclusie komt dat er geen andere mogelijkheid is dan dat de maatregel TBS met dwangverpleging aan hem wordt opgelegd. Bram krijgt de zwaarst mogelijke straf. TBS met dwang en een gevangenisstraf van zo'n 2 jaar. En dat daarbij hoort een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden... met aftrek van voorarrest. Bram zal nooit op zichzelf kunnen wonen. Hij zal altijd hulp nodig hebben. En ik vraag me af hoe lang het duurt voordat hij deze keer wordt vrijgelaten. Zijn TBS-maatregel kan jaren achtereen worden verlengd. Hoe oud zal Bram dan zijn? Precies 6 maanden na de uitspraak spreek ik Bram weer. Hij zit dan alweer 1,5 jaar vast. Mijn laatste keer al. Is je al in verbinding? Of, Ja, ik mag daar gaan zitten. Hallo. Het kostte wat moeite om hem te spreken te krijgen. En dat lag niet alleen aan corona. Hey. Hallo. Hey. Hey. Doe even mijn jas uit. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ik zat niet zo lekker in mijn vel, hè, zoals je begreep. Ja, dat had ik gehoord. Ik heb mijn medicatie 1 keer gesnoven hier. En ja, dat heeft consequenties. He, dat je op andere medicatie wordt gezet, of in ieder geval stopgezet. Dus er lag daan en nou ja, ik zit nu op andere medicatie en dat gaat nu voorlopig eerst goed. Dus daar moest ik even aan wennen. Bram is al 2 keer verhuisd van gevangenis. De eerste keer omdat hij problemen veroorzaakte. Hij viel een gevangenisbewaarder aan omdat ze zijn medicatie af wilden pakken. Zoals Bram dat dan verwoordt. En nu zit hij sinds een paar weken op de pre-TBS-afdeling. Ik denk in principe dat ik nog een hele lange weg te gaan heb, Marjolein. Ja. Voordat ik überhaupt alleen weer een keer uit de HEMA loop met een rookworst in mijn handen. Ja, sorry. Brams behandelaar zit ook in de kamer. Ze is aan het werk, maar durft Bram niet alleen te laten met de laptop waarmee hij aan het videobellen is met mij. Bram en ik praten ondertussen vrijuit over van alles. Waaronder zijn toekomst. Ja, ik denk dat nog een hele lange weg te gaan heb. Want je weet, ik ben een heel moeilijk geval met gebruik en dat soort dingen. Ja, nee, ik zie je nou lachen, maar je weet hoe ik ben. Ik bedoel, je kent mij al. Natuurlijk, daarom moet ik ook lachen. Ja, nou ja, ik denk dat je... Ik vind het mooi dat je het zelf ook zo kan zeggen in ieder geval. Nou ja, ik wuif het altijd maar weg, hè. En geef hem dan een ander de schuld, weet je wel. Ja. Hè? Ik heb gebruikt, ja, maar het ligt niet aan mij, het ligt aan jullie. Ja, maar we hebben wat gevonden. Ja, hallo. Ja. Nou ja, het is dat je om de duur ook dat kinderachtig gedrag af moet leren van... het is een consequentie van je eigen gedrag. Maar dat heb ik altijd al gedaan, door het een ander in de schoenen te schuiven. Om jezelf vrij te pleiten, maar dat doet een gebruiker. Ja. Begrijp ik, volgende dag is mijn geld weg, op schuldgevoel erbij. En het probleem is nog 2 keer zo groot als die dag ervoor. Het is voor het eerst dat ik dit Bram zo hoor zeggen. Dat ik iets hoor van zelfinzicht. En daarom durf ik ook te vragen naar die keer dat Bram in de gevangenis zat en schulden had. Een paar pakjes check leende hij toen ik hem net leerde kennen. Dat je toen dat was helemaal uit de hand gelopen. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dat kleine dingen heel groot worden. Ja, precies. Maar dan hoor ik ook van andere gedetineerden dat het dan gaat om meerdere pakjes check. Bij verschillende afdelingen. En dat ze denken dat het pakje check gebruikt werd om drugs te nemen. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus daar kan je iets bij voorstellen, denk ik, hè? Ja, dan komt het boefjes weer naar boven, hè? Ja. Precies. En ik vertel Bram over het gesprek met Niels, de nachtportier. Het slachtoffer dus. Ik verwacht dat Bram misschien boos wordt. Dat ik zonder zijn medeweten met Niels ben gaan praten. Of dat hij er wat gevoelloos over spreekt. Dat Niels toch niets is overkomen. Hij had geen schrammetje, zei hij tijdens de rechtszaak. En nou, ik krijg je misschien een beetje een inkijk van een leven die ik leidde. Maar dat rechtvaardigt niet een overval. Maar waar ik wel heel blij om ben is dat het ook heel anders had af kunnen lopen. En dat hij gelukkig niks heeft. Hè? Bij wijze van, hij heeft geen schrammetje, toch? Maar ik vind het wel goed om te horen dat hij zijn werk nog heeft. En ondanks de angsten die hij heeft. Ondanks dat hij het vertrouwen in mensen is geschaad. Dat hij toch wel weer aan het werk is. Dat vind ik wel fantastisch van hem. En je moet ook tegen hem zeggen dat hij dat vol moet houden. Want ik ben ook wel eens geslagen en vernederd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen zo is. Zeg dat maar tegen hem. Want er zijn ook wel goede mensen op de wereld. Toch? Ja. Ja. Nou, kijk, als je dit hoort, dan moet je gewoon tegen hem zeggen dat het mij heel erg spijt. Maar misschien dat hij daar niets van gelooft. Maar het is wel zo. En dat we er later misschien een keer op terug kunnen komen. Dat ik hem daar eens een keer over kan spreken misschien. Als hij dat wil. Want ik ben ook een mens met gevoel en hij ook. Ja. Maar het rechtvaardigt niet en ik kan de dingen niet terugdraaien, toch? En ik denk dat ik daarom ook TBS met dwang heb en dat is ook zwaar. Maar goed. Misschien denkt Bram er morgen al wel weer anders over. Maar om dit nu zo van hem te horen, vind ik heel bijzonder. En ik merk dat het wat met me doet. Alsof Bram niet alleen excuses maakt naar Niels, maar ook naar de hele samenleving. Is auw, echt? Ik ben erg. Kijk, betere werk. Harry en ik spreken af in Veenhuizen. Het gevangenisdorp waar het allemaal begon. Heb je haar en een knotje, dat is anders. Ja, dat doe ik wel vaak. En we gaan zitten op een terras bij een cafeetje. Kan ik jou daarop trakteren? Ja, nou, maak je niet druk. Ik heb speciaal... Hey, hallo. Hey. Ik heb 8 dagen niet gegeten, dus... Ja. Heel goed. Harry wordt nog steeds gevolgd door de reclassering. En daar baalt hij van. Ze willen dan wel mijn rekening zien en dat soort dingen. Nou, dat heb ik vorige keer meegenomen, laten zien. Hoe is het dan voor jou? Ja, goed. Ja, nou ja, ik begin denk ik wel bij mezelf. Wat is dit dan? Maar ja, oké, weet je, je moet aan de andere kant moet je bij jezelf denken van, kijk, als we het nou willen... Hallo! Hallo! En ik heb niks te verbergen, dus doe maar. Wat ik het liefst zou willen, dat is gewoon dat het afgelopen is. En dat ik dan... Ik heb niet het gevoel dat ik vrij ben. Het gaat wel goed met mij, maar ik ben niet vrij. Als je kijkt, Harry, waar je nu staat, hoe je het nu doet... Ja. Ten opzichte van je vorige straf toen je ook een jaar vrij was... en hoe je het toen deed, Toen verlangde ik nog steeds terug. En nu niet? Nee. Ik mis wel dingen. Het contact wat ik had met de mensen... Met, in mijn geval dan eigenlijk de PUW's. De gevangenismedewerkers. Want ze zijn heel lief voor mij geweest. Of lief in die zin, rechtvaardig. Af en toe ook niet moeilijk, of niet makkelijk. Maar wel duidelijk. Ja, daar kan ik wel mee omgaan. Ik vraag hem hoe hij terugkijkt op deze periode. En op onze kritische gesprekken over zijn delict. Hoe ik dat heb ervaren? Ja. Nou, moeilijk. Heel eerlijk. Ik vond het moeilijk, maar... Hoe je het dan lastig dat ik daarna vroeg? Of wat nee, ik kan wel weten dat je erom vraagt. Ja. Ik bedoel, anders had ik hier niet aan moeten beginnen. Dus ik ben daar niet van geschrokken of zo. Dat niet. Heb ik er spijt van? Ook niet. Heb ik er wat mee gedaan voor mezelf? Jawel. Buiten dat jij dat mij gevraagd hebt. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Waar ik altijd aan denk. Alleen, daar hebben we erover gesproken. Maar ik denk altijd. Mensen die ik kwaad heb gedaan. Of pijn heb gedaan. Dat blijf je bij je dragen. Maar als ik doorvraag, geeft Harry al snel hetzelfde antwoord. Snap je het ook van hun kant? Wat? Dat er een wantrouwen is of toch dat er vragen worden gesteld. Hey, denk je denkt dat niet een hobby van is om mensen dood te maken, wel? Nee, toch? Nee, wat ga je doen dan als iemand... En het was zelfverdediging. Deze serie begon ik met de gedachte dat ik iemand altijd een tweede, derde of vierde kans wil geven. En hier zit ik dan. Nog steeds om verantwoording te vragen. Terwijl ik zo tegenover Harry zit, denk ik terug aan mijn laatste gesprek met Harry's reclasseringswerker, Laura. Hoe groot acht jij de kans dat het goed blijft gaan met Harry? Oh, dat is een gemene vraag. Nou, hij heeft bij mij in toezicht gelopen, dus hij krijgt... Ik hoop dat hij... Hij moet zijn goede keuzes blijven maken. Hij moet de juiste mensen blijven treffen. En ik heb wel het gevoel dat hij daar mee bezig is. Maar ik denk dat het draadje heel dun is naar de andere kant. En dat zal altijd een gevecht blijven. En dus... hoe stabiel je zelf bent in je hoofd om daarmee om te gaan. En ik denk, ja, dat hij daarin nog wel wat dingen te behalen heeft... om dat lijntje wat dikker te maken. En ik denk dat hij dat zelf ook wel weet. Ik denk dat je dat met niemand eigenlijk kan zeggen, nee, toch? Dat is jouw nooit werk. Nee, dat kun je denk ik ook voor jezelf niet zeggen. Dat het je nooit gebeurt. Bedoel, ze moeten mij niet aan mijn kinderen komen, toch? Dan weet ik, sta ik ook niet voor mezelf in. Dus ik kan nooit zeggen, het gebeurt iemand nooit. Maar ik ga wel uit van de goedheid van de mens. En de goedheid van de mens is de intentie om het goed te doen. En die intentie die heeft Harry, 100%. Maar of de omgeving daarin altijd ook 100% meegeeft, dat is de vraag. De invloeden van buitenaf. Dat, ja, zo wisselend als het weer, denk ik. Ja. Dat is heerlijk. Ja, sorry, ik zat een beetje vol, maar dat is heerlijk. Ja, dat zegt ze altijd, hoor. Voor mij een koffie verkeerd. Met dubbel suiker. Ik kreeg net vier suikers. Ober had de lege glazen op. En voor mij nog een witte lemmeren. Ja, we bestellen nog wat drinken. En Harry vertelt me meer over zijn broodjeszaak. Hij vertelt van alles over zijn foodtruck. En dat is iets dat ik al 20 jaar geleden moeten doen. Ja, zeker. Dat gaat lopen als een gek. Oh, wat is mooi. Is die voor jou? Een peutertje staat naast hem. Een blond jochie met een rood speelgoedautootje in zijn handen. Die hij uitgestoken houdt naar Harry. Ja, mooi hoor. Heel pakje. Ja? Ja. Maar ik geef hem wel terug, hè? Ja. Ja, toch? Ja. Eigenlijk geef ik hem terug, want je moet er heel zuinig op zijn, hè? Ja. Ga maar lekker spelen. Ja. Nee, auto teruggeven. Ja. Nee, maar hoe heet dat? Waar is het over? Je luisterde naar de laatste aflevering van de podcast Buiten de Muren. Alle afleveringen die vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Moet je natuurlijk de app van Radio 1 nemen. Dit is Nona, Better Than Ever. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles. decision since forever. I ain't lying, you ain't gonna see me crying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Forever. If you could read my mind, you'd probably get high. If you would walk these shoes, I'm sure you gon' fly. Cause I'm feeling better than ever, and nothing's gonna stop me now. Oh, don't you try to call me when you need me. I ain't got service or beer. I'm too busy dancing on my rainbow, and I ain't going nowhere. If you could read my mind, you'd probably get high. If you would walk these shoes, I'm sure you'd all fly. Cause I'm feeling better than ever, and nothing's gonna stop me now. If you could read my mind, you'd probably get high. If you would walk these shoes, I'm sure you'd all fly. I'm feeling better than ever, and nothing's gonna stop me now. 4:08, je zal maar net wakker worden en dan deze plaat horen van Nona, Better Than Ever dan. Moet je dag toch alleen maar goed zijn. Focus. En goed worden en een hele mooie dag hebben. Want volgens mij wordt het ook weer een prima dag. Deze woensdag 25 augustus. Fijn dat je luistert naar de Focus op NPO Radio 1. Waar we het gaan hebben over de app Obsidentify, moet ik zeggen. De app Obsidentify, want die wordt steeds populairder. Hiermee kun je zo'n beetje alle planten en dieren herkennen. Dat is handig. Je maakt een foto, drukt op een knop en klaar is Kees. Je weet direct wat je voor je hebt. De app heet dus Obsidentify. En verslaggever Mark Robin Visser, die is enthousiast. Goed, nou, wat hebben we nodig? Natuurlijk de app, die heb ik gedownload op mijn telefoon. En verder natuurlijk iets met wat groeit en bloeit. We hebben een plek gekozen bij Benthuizen. Ik heb afgesproken met een van de makers, Dylan Verheul. Hallo. Ja. Goedemiddag. Wat gaan we doen? Kunnen wij gewoon alles wat wij hier nu om ons heen zien determineren? Ja, we kunnen eigenlijk gewoon aan de slag gaan met wat hier groeit, bloeit. Hopelijk ook langsvliegt of ergens zit. Planten, dieren, alles is goed. Alles. Daar staat een plantje met een witte bloem. Even kijken, een plantje met een witte bloem. Ja, die zie je overal. Ik heb geen idee wat voor een plantje dat eigenlijk is. Ik open nu de app en wat ik zal doen is ik maak een foto hier van het plantje. En ik zeg, druk op de knop Identify. Nou, toevallig, dit is de witte klaver. Ja, en hoe weet hij dat nou dan? Ja, dat is een goede vraag. Wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt, is die foto die ik daarnet heb gemaakt van de witte klaver, dat is een veel voorkomende plant, die wordt verkleind. Die wordt via een draadloze verbinding van je telefoon wordt naar onze servers gestuurd. Op het serverpark wordt die vervolgens via een deep learning model vergeleken met allerlei foto's die in de afgelopen 10, 15 jaar door gebruikers van het platform zijn geüpload. Die zijn door experts gedetermineerd. Dus dat betekent dat wij miljoenen foto's hebben waarop een beeld staat en waarvan wij ook weten welke wilde planten- of dierensoort het is. Kijk, daar loopt het. Kijk eens. We hebben een rups. Hij heeft een oranje streepje. Hij is donkerbruin een beetje. Hij is een paar centimeter lang. Hij is heel harig, langharig. Ik ga nu eventjes kijken wat voor rups dit is. Nou, dat is prachtig. Dit is een, je zou het niet zeggen, maar dit is een witte tijger. Het aardige is natuurlijk dat de witte tijger, ja, dat klinkt heel stoer als rups, het is een nachtvlinder, weet ik toevallig. Ook daar kan ik weer klikken over de soort. En dan zie ik dus, als die verpopt is straks, dat het een prachtige witte nachtvlinder wordt met een soort grote bontkraag. Wow. En zijn tijgerachtige streepjes achterop waar hij zijn... neem aan dat hij daar zijn naam aan ontleent. Dus deze waarneming telt nu ook mee voor onderzoek. Datum, tijd, locatie, foto en naam worden gekoppeld aan het account wat ik al heb op waarneming.nl naar de centrale databank gestuurd. Dat is voor mij leuk. Toen was ik in het Bentwoud en toen zag ik die witte tijger. Maar wat er ook gebeurt, is dat al die data van alle gebruikers, mits ze toestemming hebben gegeven, naar allerlei organisaties gaan die onderzoek doen naar de natuur in Nederland. komen net een paar mensen met de honden terug. Die hebben lekker gewandeld. En jullie hadden nog niet van die app gehoord, hè? Nee. Zullen we het eens proberen? Wat zou u nou willen weten als u hier een plant of een dier ziet? Die gekke pluizen, wat is dat? Weten we dat, wat dit is? Weet u dat? Eigenlijk weet ik het niet. Nou, dan gaan we die toch even doen. Ik heb hier de foto gemaakt, dan druk ik op de knop. Kijk, dat is een akkerdistel. Nou, dat is toch geweldig. Heel leuk. Ik vind dat wel knap. Ja, toch? Hoe hij dat doet. Ja. Vroeger moest je met een boek moest je het allemaal gaan opzoeken. Ja, dan moest je kijken, heeft hij blaadje zus, blaadje zo. En, Meer nervig of zoiets, of meer één nerf. Ja, al die kreten, ik ken ze niet meer. Gladde ronde stekeltjes. Oh, die mevrouw wil nog wat. Welke? Die boom. Kijk, ik heb de foto van het blad gemaakt. Ik zeg, gebruik die foto. Ik druk op de knop. Hup. De boom is een zomereik. Wauw. Fantastisch. Dat is toch leuk? Nou, dit vind ik heel leuk. Dit zou ik zeker gebruiken. Ja, en het kost niks. Nee. Wanneer dan kan je dus ook in dit... Wat zegt u? Wanneer wordt dit uit? Dit wordt vanmiddag uitgezonden. Op welke? Op Radio 1. Nou, ik ga zeker luisteren. Gaat u luisteren? Ja. Hoera. Ga ik nog even wat plantjes en dieren opzoeken. Ja. Hey, fantastisch, jongens. Een nieuwe hobby voor ons allemaal. Ja. En heb je hier een internetverbinding voor nodig? Ja, hele goede vraag. Ja, je hebt wel een internetverbinding nodig. Het gebruikt niet heel veel data, want de foto wordt verkleind voordat die verzonden wordt. Dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. Maar je hebt wel een actieve internetverbinding nodig om die herkenning te kunnen doen. Maar je kunt natuurlijk ook foto's maken en dan thuis dat doen. Oh, dat is ook wel aardig. Ja. De app heet Ops Identify. Een beetje Ops Identify. Ja, OBSIDENTIFY. Ops Identify. Ik ga de app downloaden. Aan de slag. Hartstikke leuk. Bedankt. Dankjewel, jongens. Ik heb Mark Robin Visser volgens mij nog nooit zo enthousiast gehoord voor zijn reportage voor Nieuws & Co. Meer reportages van hem luister je elke werkdag vanaf 5:30 middags naar NPO Radio. En natuurlijk al hierop met Nieuws & Co. Focus. Zo, het kwam er lekker uit. Hè. Volgens mij ben ik ook toe aan een beetje slaap. En dat komt goed uit, want de aflossing staat al klaar. In naam van mij voorbij. Hallo. Nou, daar ben je weer. Ik ben er weer. Hè? Nou, het is ook fijn om je wel weer even te zien. Ja, toch wel? Ja. Vertrouwd, hè? Oud en vertrouwd. Er wordt weer gelachen. Is ook goed. Ja. Is ook belangrijk. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Drukke weken. Ja, ik heb drukke weken gehad. En nu terug van 2 weken vakantie. En ik ben weer helemaal opgeladen. Ik heb er zin in. Ik heb weer zin om iedereen te spreken. Ja, dus, je kan weer gaan praten met de luisteraars. Want dat is de inzet tussen 4 en 6 op deze zender gaan. Met de stelling natuurlijk. Ja, en we gaan het hebben over eigenlijk ouders van gewelddadige minderjarigen. Moeten die ook een straf krijgen als zij geweld plegen? Geweld plegen. Ah, oké. Van minderjarigen? Ja. Dus of minderjarigen, of zo, überhaupt van je eigen kinderen. De aanleiding is eigenlijk Mallorca. Ja, ik zat even na te denken, want ik woon hier ook in Hilversum. Dan zat ik even te denken, want er zijn wel een paar opgepakt. Die zijn, dacht ik, 18, maar er zijn nu 18 ook... tot en met 20, maar ja, het is ook wat jonger nog. Maar er zijn nu volgens mij ook 2, maar dit is een beetje speculeren, een beetje gevaarlijk. Maar dacht ik dat het wat jonger waren ook inderdaad, die erbij zaten. Maar goed, is een ouder daar verantwoordelijk voor? En in hoeverre, tot hoe oud ongeveer? Ik ben benieuwd dus naar je mening. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat is het nummer. Dus de stelling is als volgt. Ouders van gewelddadige minderjarigen moeten ook een straf krijgen. Mooi. Helder. 0800-1121, dat is het nummer wat je kunt bellen tussen 4 en 6. Want dan is Gaan er van BNNVARA en vandaag... Met mij voorbij. Weer terug van vakantie. Helemaal fris. Dus actief. Alert, denk ik ook. Ben wel lief toch voor de luisteraars? Zeker weten. Goed zo, bellen. Dat mag. Morgen zitten je tussen 2 en 4 midden van het drift. Veel plezier erbij. En ik wens je fijne woensdag. Dag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en daarmee de andere westerse landen... houden vast aan hun vertrek uit Afghanistan eind deze maand op 31 augustus. De Amerikaanse president Biden heeft dat bevestigd in een televisietoespraak... nadat hij eerder al de G7-landen had geïnformeerd. Volgens Biden wordt de operatie bij het vliegveld van Kabul met de dag riskanter. Maar hij benadrukte ook dat er per dag meer mensen wegkomen uit Afghanistan... waardoor de deadline van 31 augustus gehaald zou kunnen worden... als de Taliban meewerken en evacuees naar het vliegveld laten komen. Biden zei ook dat er voor de zekerheid wordt gewerkt aan noodplannen mocht het tijdschema niet lukken. Japan breidt een noodtoestand uit met nog eens 8 nieuwe regio's. Volgens de Japanse minister van Economie is het aantal coronapatiënten op de IC's plotseling toegenomen en is het medisch systeem van het land in extreem slechte staat. Onder meer in hoofdstad Tokio duurt de noodtoestand nu al maanden. Begin deze week werden in Japan bijna 17.000 positieve tests gemeld. In Tokio is 90% van de IC-bedden bezet. Driekwart van de regio's in Nederland zijn economisch weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Sommige regio's doen het zelfs beter dan het tweede kwartaal van 2019. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch is de hele Nederlandse economie in die periode met 0,4% gekrompen. En dat komt door grote regio's als Haarlemmermeer en Amsterdam, die hard geraakt werden door de coronacrisis. Een beeldje dat eerder dit jaar door het Rijksmuseum in Amsterdam is aangekocht is vrijwel zeker gemaakt door de 14e-eeuwse kunstenaar Klaus Schlüter. Schlüter wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst. Volgens het museum vertoont het werk grote overeenkomsten met 3 andere werken van Schlüter. En van het hout is onomstotelijk bewezen dat het uit de 14e eeuw komt, zegt het museum. Het weer, het is helder en 9 tot 13 graden. Nu op de koudste plekken is kans op mist. Later overdag zonnige periode. In het noorden is het vanaf de middag overwegend bewolkt. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 25 augustus en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over de misdragingen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de incident op Mallorca. Vind jij dat ouders daar verantwoordelijk voor zijn? Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Popster Ed Sheeran geeft vandaag een gratis concert voor zijn fans. Slechts 700 mensen zijn er gekozen uit aanmeldingen om erbij te zijn. En de Griekse premier Mitsotakis spreekt vandaag het parlement toe over de natuurbranden in het land. Griekenland werd deze maand hard getroffen door bosbranden. Veel woningen en bedrijven zijn verwoest. En vanavond wordt de jaarlijkse liveshow Nederland staat op tegen kanker uitgezonden. Ditmaal vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht. Na de klok van 5 wil ik het hebben met je over ontgroeningen bij studentenverenigingen. Die zijn nu volop bezig. Maar eerst de gewelddadige jongeren. Moeten we ouders hier ook voor straffen? Praat mee! Deze zomer waren er veel geweldsincidenten op vakantiebestemmingen. Op Mallorca, Schouwen-Duiveland en bij het Gardameer werden verschillende jongeren mishandeld door andere jeugdigen. De 27-jarige Nederlander die op Mallorca werd mishandeld overleed zelfs aan zijn verwondingen. NOS Stories deed onderzoek naar deze geweldsincidenten. Zij spraken met de 18-jarige Nout die begin deze zomer op Vlieland in elkaar werd geslagen. Ik heb 2 klappen op elkaar gekregen. En toen ben ik knock-out geslagen. Ik had tegen een jongetje gezegd, van 12, van hey, klein beetje levensadvies. Als ik jou was, zou ik nu nog niet blowen, nog niet drinken, want het is zonde. Je gaat er veel meer van genieten als je 17 of zoiets bent. Ik dacht dat hij het gewoon goed opnam, maar blijkbaar niet. We vermoeden dus dat hij toen 4 jongens heeft opgehaald. En toen, die hebben dus toen gepakt, ja. En dan hoor je de laatste tijd hoor je natuurlijk best wel wat verhalen, ook in Mallorca en in Renesse. Hoe is dat voor jou? Terwijl je dit hebt meegemaakt. Ja, nou ja, weet je, ik moet echt dankbaar zijn dat ik alleen maar een gekneusde kaak had en dat ik dus verkeerd gevallen was, waardoor mijn ruggenwerf pijn deed, maar... Dat het niet erger was. Dat het niet erg was, nee. Corona blijkt een grote rol te spelen bij het ontstaan van geweld op vakantie. Journalist Danny Simons vertelt bij het